أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على سورة النور مدنی سورۃ مدینے کے نازل شوے دے سالور د پاسا شپت آیاتونه دے ترتیب قرآنی په لحاظ سره څلورویشتم سورۃ ته او ترتیب نزولی په لحاظ سره یوسل دوائم سورت تے قبل الحج و بعد الحشر دے پاس تا سورت الحج و مخد سورت حشر نا نازل شوئے دے زمانے نزول سن پانچ یا سن چھ ہجری دے دیتا سورۃ النور زکا ویلی شی چې په دې کې لفظ د نور راغلی دی الله نور السماوات والارض تسمیه د کل په اسم د جو سره دی د ټول سورۃ نومي سورۃ النور کې خدل د سورۃ النور ربط و مناسبت مخکی صورت سره د منافقانو په تهمتونو سره په مقتدا د ستاسو باندې چیرې په مسالې بدګمانه نشي خیال کوي د منافقانو په تهمتونو سره په مشر باندې مقتدا باندې چاغا په مشر تهمتونه لګي نو چر په مسالې بدګمانه نشي خیال کوي منافقینو دا سازش ته دي سازش لاندې را نشي ځکه چې د نبی علی السلام حبيبي باندې تهمت لګاولې نو تاسو په خپل مقتدا باندې په نبی علی السلام باندې په مسالې کې بدګماني و نه کوي د دې سورت خلاصا په دې سورت کې دعا یې سي دي پاولی سے کې چلور احکام متعلق ته زنا دي، بیا په تهمت لګونکو باندې زجرونه دي، بیا او قوانین ذکر کوي چې ساړه د تهمت نه بچي. په دوی می سه کې اعداد درو قوانینو دي، درې قوانین به دوباره ذکر کی، بیا تقابل دے د صفات د مؤمنانو او د منافقانو. مؤمنانو صفات پون ذکر کی، منافقینو صفات پون ذکر کی. ابتدا کې تمهید دے، آپ درمیان کې دعوا د توحید دے، سرد چالور دلائلنا پاغه باندې وڅالور دلائل پیش کی، پاخر کې اعاده توحید دے، نور تبعی مزامین دیخا، تخویفات بشارات. و دی صورت کی مجموعہ لس قوانین ذکر گئی خا. اللہ رب العالمین پا دی صورت کے رفع دا فاحشے، رفع دا فاحشے کوی، دا بے حیئی رفع کوی پا دی صورت. نو آقید پر اللہ رب العالمین بیا قوانین ذکر کوی، او قوانین چې مبدا د فاحشه ختم شي. داود صورت اجتناب د اوصاف د منافقینو نه، بدی صورت کې داوا څه دی؟ مقصد دا دی چې ګورا د منافقینو اوصاف نه ځانو سته اجتناب وکړي. ا داود توحید و ذکر شی پینځه درشم آیات کې هم درنګي څلورش په تمایات. بسم الله الذی تمت کلمته و ظهرت قدرته، خاص پنوم د الله باندې چې پورا د کلمه ده، چې کلمه د توحید و ظهرت قدرته، احکارا د غالب د قدرت ده. الرحمن دبر، الرحمن دبر خلقه بحکمی و نوری، میرا باندے چه تدبیری کرے دے طول مخلوقاتو پا حکم پل سراو، پا نور پل سرا، پا روشنی پل سرا، ارناخ پل سرا. الرحیم اللذی شرف من اختارو بلعفت و طعام، بخون کے اغزاتے چه شرفتی اور کرے دے، اغا چاہتا چه غورا کرے دے، پا پاک دامنی سرا و پا تبیداری سرا، چا پاک دامان دے آم درنگی تبیدار، خاص پا نمد اللہ سرا چی میں روان دے، او باخون کے دے زمادت غوڑم پٹولو کرنو کی، تاسو مدد تو غوڑے پٹولو کرنو کی. سورت انزلناها و فرزناها، سورت کے تنوین تعظیم دے پر رہے، سورتن عظیمتن دا صفت و موصوف تی، آمبتد محضوف تی، حازی ہی سورتن عظیمتن، دا سورت تی ڈرلو شان والا سورت تی. ہاں تمہید ما ترغیب ذکر کئی قرآن طرف تا دی سورت طرف، حصہ اول سورت مضمون اول دیکھا. حاضی ہی سورت و نازیمتن، دا سورت تے ڈرلو شان والا سورت تے، انزلناها اللہ فرمائی ما نزل کرے دا سورت، مزی پمانے دا حال سر دے، نزل اومنگا دا سورت، آنزل کرے دی منگا دا سورت، فارا و فرزنا آ فرض کړی دی مونږه احکام د دې صورت، اګوره د دې صورت احکام فرض دی، ار یو سړی به منی، دا څه سنت او مستحب نه دی، فرض دی. ها لازم کړی دی مونږه احکام د دې صورت، چې دې صورت احکام به معنی دا فرض دی. وانزلنا فیها آیات بینات، امونگا نزل کردی پدی صورت کے آیات ان بینات، احکام بینات صاف صاف احکام صاف احکام مبین کړی دی ها دا څه شی ده پر دې صورت کې مو احکام بیان کړی دي صاف صاف لعلکم تذکرون دې ده پر چې تاسو نصیحت حاصل کړئ د دې احکامونو په دې باندې عملو کې وګوره دې پر یو کیسن ته خطبه واخا دا خطبه ختم شو تر دې پر یو خطبه واخا په یو مسئله باندې حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوفه والا وتا خط لیکلو سوال جواب ورته ورستاولو دی په باره کې چې علمون ساکم سورۃ النور تاسو خپل خجو ته سورۃ النور وې سورۃ النور خایخه زګه چې په دې کې دا چې احکام ذکر دي چې سد الفحشاء کوي به حیائی ختمي ها نو عمر صاحب خصوصا کوفه والا او تداس جواب ورستاول چې ګور خپلو خذو تا سورۃ النور وی ها چې په احکامو باندې پوي شي دا خذې عام درنګ یو روایت کې راځي علمو رجالکم سورۃ المائدہ وعلمو نساکم سورۃ النور اپا یو روایت کے رازی علمو نساکم سورۃ النور والنساء والاحزاب اگر ترنگی امام روح المانی ذکر کرد تاسو خپلو سڑیو تا سورۃ المائدہ ولو لیخا سورۃ المائدہ په احکام وي پي کوي اخذ ته سورۃ النور ولولې سورۃ النور بیان کوي عام درنګي سورۃ النساء اور ته بیان کوي او سورۃ الاحزاب اور ته بیان کوي د ټولو سوراتونو کې د اخذ مسائل دي ها دا خصوصا حضرت عمر صاحب کوفه ولا وتا خبر ورستاول او چي دا سورۃ خذو تا تلاوت کئی خواه ازانیتو زانی ادا صاف احکامونا اول حکم ذکر کئی خواه اول حکم متعلق تا زنا یعنی زانی خذو سری لرا بسیزاور کوئی خواما خواه دیتا بسی زاور کولیش از زانیتو زانیا خزان بدکارا خزاو زانی بدکارا سڑے فجلی دو کل واحدین پا دورو سروئے حاریو ددی دوارو نا کل واحدین منہما حاریو ددی دوارو نا می آتا جلدتنا سل دورے بوئے خا ولا تا خسکم بهما من سی تاسو پدی دواړو باندې ند رزی تاسو لر پدی دواړو باندې رافتن تارسو نرمی فی دین الله پجری کولو د حکم د الله کې پچلاولو د حکم د الله کې تارسو باندې رانو ولې ګورا پدورو کې نرمی و نکې سستی و نکې ان کنتم تؤمنون بالله کجره تاسو ایمان راوړې پالا باندې یقین کوي پالا باندې او پرې د آخرت باندې ک تاسو مؤمنان یی ایمان ولا یی نو ګرا دا چې کار چې وشینو پدې کې نرمي و نه کوي پدې کې تار سره نه وره سستی و نه کوي ول یشد عذابهما حاضر د شي عذاب د دې دواړو تا کله چې دی دواړو ته عذاب ورکوي سزا ورکوي درو بنه وای طائفتن یو ټولګه من المؤمنین د مؤمنانو خلکو په مخ کې به دوره ورکه ها پټه بنور کې یو ټولګه یو جماعت په ناس ته یو په مخ کې به دوره ورته ملو شي ها نو ګره دا حکم چې دی دا کا شدی شداوی کا غیر شدی شداوی ها عام مخکې د حکم وو خو بیا شدی شو دا د پر چې وادي وی واده شوی وی نو ګور بیا و اغور جم کولې شیخا او قران یو بوښتلې شیخا زکه چې قران نن دا ثابت ته قران کې دا حکم وو او منسوخ او تلاوت ته باقی الحکم نه الشیخ و شیخت و ازاز نیا فرجمو من اکال من اللہ واللہ عزیز حکیم الشیخ و شیخت و شدی شدہ سڑے و شدی شدہ خدا ازاز نیا کلچ بد کریو کی فرجمو ما رجم کے دی دوار رجم کے نکال من اللہ دا عبرت دا اللہ طرفنا والله عزیز حکیم الله غالب دی په خپل بشي ونه حکمت ولله نو دا حکم باقی دی تلاوتی منسوخ دی ها عام درنګي حدیث نام ثابت دی ها نبی علیہ السلام آغا ساړه ماغز رضی الله تعالی عنہ رجم کړو غامیدیا خزر رجم کړی و ا اجماع د امت نام ثابت دی ها پدی باندې اجماع د امت منعقد شوی دی چې شدی شدا سړی شدی شدا خدا دا برجم کولې شي ها وګوره ک شدی شدا سړی خدا غیر شدی شدا وی خدا په دورو والے شي سړی برجم کولې شي اګه سړی غیر شدی شدا وی دا په دورو والے شي خدا شدی شدا وی رجم کولې شي ها په یک مثال دا یو حکم دے الله طرف نه ها چې ګور دیو ته سزا ورکي کله چې سزا ورته ملاو شي نو بیا و امن راشي ها بل څوک پدا چې غلط حرکت نه کوي دا دروازه د فحشې و بند شي به حیاي دروازه و بند شي دا اول حکم او متعلق تزنا چې سزا ورکي سړی او خځه تا نو امن براشی دا خبره به ختم شي اګورا پدې کې زانیا مقدمه کړی دی په زانی باندې ها بعض خلک داوا جا ذکر کوي چې چون کې دا زنا سبب د بدکاری سبب دا د خځه طرف نه ډیر جوړیږي نو دې د واجب نه زنیا مقدمه کړی په زانی باندې خځه د طرف نه سبب ډېر جوړیږي ها په یک مثال او باز وایي چې نا تقدیم د زانی دې د واجب نه کړای چې ګور دا مستور دی دا پرده والا شه دې نو چې دې ځان خیر تا بل چتا به پرده ک نو دا اولا بالعقوبات ته پکار درې چې دیتا عذاب ارکڑیشی سیزا ارکڑیشی جکہ اس زنیا مقدم کا خان دے خود پردے والا شیر دے پردہ خپلا پردہ بل چتا والے اخکارا کئی نو چی پردے اخکارا کنو گورا دا بو اولاد چی دا پا درو بنیو والے شی خان پیگم سلی ون نو سل درے والے شی ایو کال جلی وطن کول دا حکم سیاسی دی ها ځکه چې دا په خبره واحد سره ثابت شوی دی ها وتعریب عام دا په خبره واحد سره حدیث سره ثابت په خبره واحد سره زیادت په کتاب الله باندې نشي کې دی ها په یو سره باندې زیادت ته کتاب الله په خبره واحد سره د نشي کې دی په خبره واحد سره صرف بیان د کتاب الله کیږي ها اپا خبر مشہور سره تقید کتاب اللہ کی لکه دا باس مخ کی ترشو ها نو دی دا وجه نا تغریب دا عام امام شفعی سے پا حد کے داخل کردی یو کالی بجلی وطن کی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی دا حکم سیاسی حکم دے کا حاکم فیدا گانل پدیشی کے نو یو کالی دا جلی وطن کی کا فیدا نو چغزے کے نور نقصان کی دا نو بیئے بند جلی وطن کی دا په حد کې نه دی داخل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت اگر اسارقو سارقتو کے غال مقدم کرے پا غلے بندے پہنگے مسئلے بندے بعض خلق کوئی چی ساری کی زکم مقدم کرے پا سارقے بندے چی ساری دیر آخلا کئی خزے لگا آخلا کئی خدا خبرہ نہ دے بلکہ ساری کی زکم مقدم کرے رے چی دے مزدوری کویشی خطا کتوار دے باوجود دی چې د مزدوري کوي شي پیسې ګټلې شي بیا غلا کوي پر دې مول غلا کوي نو دا اولا بالعقوبات چې دې ته سزا ورکړې شي او دا مطلب نه دی چې سړی غلې ډېرې کوي خزه غلې کامې کوي بلکې دا تجربه نه ثابت دی چې خزه ډېرې غلې کوي ها سړی خو چې غټه غلا نه ویني نه کوي ها یو خدا چرسیان پډریان دي چې چرګم پټي ها خو چې سړی وی کنه دا خو سړی نه دی کنه چې ساړه یې وینو غبیا سما غلا کوي ها دا خو اځه سرونه د سړیو دی ورپره انور خو سړی ډېر کام دی پیغام صلی الله نو خځې چې دی داخلې ډېرې کوي ها پیغام صلی الله حالان کې خځه ډېرې غلې کوي ها خځه معمولی غو نشم پټي لارګې هم پټي آګې هم پټي وې هم پټي پیالام پټي دا چې خځه ستړي چې پردی فورون تلړ شي سترګې غړې نو هغه کې بیا غلې کوي ها دا چې شتا دنیا کې نو دې د واجنا چې کور ته خځه دار شي نو خیال ورونه ستا دا چې نه یجت شه در نه پټ نه کې ها پیغام صلی الله اکبر نو دا یو حکم شه دویم حکم دا تعلق ختم ول غوړي دا زنا ول تعلق ختم ول غوړي ها نو بیا به زنا نه کیږي ازانی لا ينكحو الا زانيتن او مشرکتن زانی سره چی بدکار سره چی لا ينكحو الا زانيتن او مشرکتن پدې کې یو آوا جدا دے لا ین کے خوپ مانے دا لا یزنی سره دے زنا نکوی خوا ازانی زانی سره چی دے بدکار سره چی دے لا ین کے خو زنا نکوی الا زانیتن او مشرکتن مگر دا زانیے یا دا مشرک سره ولی زکا وحرم ذلك على المؤمنين ځکه چې زنا حرام ده على المؤمنين په مؤمنانو باندې دغورا پدې کې مراد نکاح نه زنا ده ها لا ين کې خو ها لا ين کې خو لا يزني مراد نکاح نه زنا ده پیغام صلی الله علیه وسلم ادا حرمت نه مراد وحرم ذلك دا حرمت نه مراد حرمت شرعی دے حرم کڑے شوی دے دا زنا عل المؤمنین اپو مؤمنانو بندے یوا معنی دا شوا زانی چه دے لاین کے خوها زنا نکوی الا زانن او مشرکن الا زانیتن او مشرکتن مگر دا زانی سرا او دا مشرک سرا والے زکا چه دا زنا حرام شوی دے پا مومنانو بندے ہاں کوئی گا مسئلے بندے زنا حرام شوی دے پا مومنانو بندے اَزَّانِ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً زانی دا زنا نکوی مگر زانی سرا و مشرک سرا وَزَانِيَةُ وَزَانِيَا لَا يَنْكِحُهَا زنا نکوی إِلَّا زَانِنَا وَمُشْرِكُنَا مگر د زانی سرا و د مشرک سرا وحرم ذلك زکه چې د زنا حرام شوی دی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې دا یو واجب شو نو نکاح نه مراد زنا دی ادا حرمت نه مراد حرمت شرعی دی ها دا یو معنا شو ا دویمه معنا ازانی لا ینکه الا زانیتن مناسب نه دی زنی لرا چه نکاح وکی مگر د زانیه یا د مشرک سره، او مناسب نه دی زانیه لرا چه دی نکاح وکی مگر د زنی او د مشرک سره. وحرم نو مراد گرد نکاح نا عقد شرعی دے، ہاں مراد نکاح نسلی عقد شرعی دے. وحرم ذالکا مراد حرمت نا حرمت تکوینی دے، ہاں نا حرمت شرعی. وحرم ذالکا منع کڑے شوے دے دا نکاح دا زانیے سرا یا دا مشرک سرا، علل مؤمنین و مؤمنانو بندے. حرمت نہ مراد تے حرمت منعی دے، نہ حرمت شرعی. دا مطلب نہ دے چے زنی دے زنی سر نکاح نہ شکوے، جائز دے ہاں. دینا مراد بیا تے حرمت منعی دے، یہ نہیں منع کرے شوے دے دا کار پو مؤمنانو بندے، دا نہ دے مناسب ورتا. لگا چے حرمت نہ مراد کلا حرمت شرعی کلا حرمت منعی وی، دلتا حرمت منعی دے ہاں، دیتا حرمت تکوینی لیشی. لکه سورة القصص کے دولسم آیات توگر، وحرامن وحرمنا علیه المرازعا، منگا منع کرده و پا موسیٰ علیہ السلام بنده دتی یعنی تیونا تیونا منع کرده و دا چا تی نرو دا، نو غنا حرمت منعی مرادو، حرمت شرعی نو مراد. عام درنگی سورة الانبیاء 95 نمبر آیات توگر، وحرام على قريه اهلكناها، او منا دے پا آغا کلی بندے چی مونگا حلق کردے دے چی بیا دنیا تر واپس شیخا. نو حرمت نمورات حرمت منعی شا، او نکاح نمورات عقد شرعی شا، یعنی ندے مناسب چی نکاح ہو کی زانی مگر دا زانی سر یا دا مشرک سرا، آنه ده مناسب زنیه لرا چه ده نکاح حکی مگر زنی سرا و مشترک سرا. زکر چه و خر مزاله کا ده نکاح منع ده علی المؤمنین پا مؤمنان بنده، خو پا حرمت منعی سرا نه پا حرمت شرعی سرا. پیغم صلی اللہ علیہ، اللہ اکبر. مرصد ابن ابی مرصد غنوی دا یو زعیب مسلمان و دا مکیم و زمین روست، مرصد بن ابی مرصد غنوی یو زعیب مسلمان دا مکیم و زمین روست، مدینه منوره تا. نو مدینه منوره که عناک یو بدکار خزا واخا، عناک یو رندی یو بدکار واخا، نو دا ضعیب مسلمانی ولی ده ها، پیغمبر صلی الله علیه و آله د دې سره په جاهلیت کې ناجائز تعلق وو. نو دا ضعیب مسلمان ته دعوت ورک، غلط دعوت یې ورک، نو دې ورته جواب ورک چې دا کار په اسلام کې منع دی ګوره، ها دا کار په اسلام کې منع دی. مخکې جاهلیت واخو، ووس په اسلام کې دا شی معنا ده، دا بدکری معنا ده. پیغمبر صلی الله علیه و آله نو کله چې د مدینه ترغه، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دا اغه سره د نکاح اجازت طلب کو، چې رسول الله کته ماته اجازت راکې دی عناق خځه سره ز نکاح کوم، نو دا حکم راغې ها، الزانی لا ینکحو الا زانیتن او مشرکتن. زانی ده پر ندی مناسب چه ده نکاح ہو کی مگر زانیه سرا او مشرک سرا، زکا چه دا مانا ده پا مومنانو بنده خواه. بایگم صلی بنده، یعنی دا کار خکار نده، دا مانا ده، یعنی حرمت منعی ده، حرمت شرعی نده. جواز اشتا ده چه زانی ده زانیه سر نکاح ہو کی، خو دا شی مناسب نه دی. پیغام صلی الله علیه و آله دا مناسب نه دی دا کار. الله اکبر. دا دوا حکمونه شو ها. دریم حکم ذکر کئ، دا لفظ د زنا د عام خلقو نه ختمول غوړي. چې دا یو بل سره لفظ د زنا استعمالي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا یو بل باندې تهمت لګی خاص کر دا خځه په یو بل باندې تهمت لګی زناکار رنڈی یا سړی په خځه باندې تهمت ولګی دا الفاظ ختمول غوړي ها الله فرمایي دا الفاظ په خله ما وایا دا ډېر خطرناک الفاظ دی ها کچره تا یو خځه طویل چرنډی یا زناکار مثلا سړی ویلو یا خځه ویو بل طویل او دې څالور غوین ور باندې ته پېښ نکو په جګړې کې ویلو یا انداته ور طویلو نو څالور غوین پېښ نکو نو کا سړی د تهمت لګولې اتیا دوره ودا سړی والې شي او کا خځه تهمت لګولې په بل خځه باندې اتیا دوره بوالې شي ها دا لفظ ختمول غوړي لفظ د زنا د زبانونو نه او مخالګونه ختمول غوړي دا دومره خطرناک لفظ دی ها دا ټوکو کې ماته راو د باځه زنانه و چې جګړه شي نو یوې بلې باندې دا تهمتونه لګي زناکارې رنڈی یې اندرنګي باځه سړی خځه سره ون خلی خپل خځه سره یا بلې خځه سره دا الفاظ ورته استعمالی زناکار رنڈی نو ګور دا الفاظ د ټوکو ول الفاظ نه دی ها کچره شری عدالت وی آیا اسلامی خلافت وی نو کله چې دا خزه درخواستو کی چې ماته د زناکار نه یلی دی دی سړی ته ویلی دی یا دی خزر ته ویلی دی او حالان کې ز زناکار نه مو باندې تهمت لگاول دی نو دا کا سړی وی د تهمت لګون کې کا خځوی د اتیا دوره والے شي او همیشه د پروردی شهادت نه قبليږي دا مردود او شهادت ته ها د مسلمانانو په کورونو کې کله چې جګړې شي یا د خځو خپل مان کې سره جګړې شي بل د الفاظ استعمالي دا ډېر خطرناک الفاظ دي خځو د الفاظ ما استعمالو ها دا ډېر خطرناک الفاظ دي عادي سره ګناګاری کې سړی د تهمت ته حدیث لیکيږي تهمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم آکا سړی لګیا شي په خپل خځه باندې تهمت ولګي چې ته زناکار یې او شهادت ور سره نوي څلور غوان نو ګور دیو اتیا دوره والے شيخان پیغمبر صلی الله علیه و سلم اتیا دوره والے شيخان او کاخذ سره ژوند زندگی نه تیری لعان بکې بیا ورسته ذکر کیږي بیا بل عان کې خل عان یو بل حکم دی او رسته راځي نو دا لفظ د زنا د عام خلکو نه ختمول غړي والذین یرمون المحصنات هغه کسان دریم حکم هغه کسان یرمون المحصنات چې تهمت لګوي آپ خپلو پک دمنو خزو باندې خپلو خزو باندې یا پردیو خزو باندې خو پک دمنې خزی چی وی ثم لم یاتو بی اربعات شهدا بیا پیش نکی رت للونه کی دیو پا چالور گوانو سرا چالور گوانی پیش نکو آتے پخلی ویرو چه زناکاره فجلی دو هم اللہ فرمائی آ حکیمانو فجلی دو هم ہوا دی سڑیو لرا چرا کمو تحمت لگو ری سمانی نجلدتن اتیا دو ری آئی حی اتیا دو ری بلگوی ولا تقبل لهم شهادتنا ودا ما قبل ویدو پر گوی ابدن همیشه اولئک هم الفاسقون الله فرمای دا نا فرمان دی دا دا الله دا حکم نا فرمان دی سرنگ دیو په پاک دمنو خزبنه تهمت ولا گول ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم الا الذين تابوا من بعد ذالک الا دا استثناء صرف د فاسقون نه دی ګور ها دا د کلما سبقانه استثناء نه دی پنځ د امام بخاری رحمت الله علیه خپل د امام شافعی د کلما سبقانه استثناء دی امام ابو حنیفه وای اگر چې دی تهمت نه توبه وېستا خو بیا غوی نه قبلېږي ان کا فسق نه فرمانی مثلا نه فرمانی د عامه نه فرمانی نو بیا توبه قبلېږي الا الذین تابوا من بعد ذلک مگر هغه کسان چې توبه وېستا من بعد ذالکا پاس تدینا دی فسقنا وا اصلحو آئنده د پرې ځان کې اصلاح پیدا وو فان الله غفور رحیم یقینا الله بخون کې مهربان دی یقینا الله بخون کې مهربان دی الله ورته بخنه وږي چې توبه وېستا توبه قبول دی خوګره شهادتي نه قبليږي ها توبه قبليږي خوشادتي نه قبليږي هميشه پر مردود شهادت ته ها ځکه چې دا محدود د دیتا حاضر کړي شوی دی فل قذف په توهمت لګولو په دروغو کې ها دا محدود فل قذف ته پیغمبر صلی الله علیه و حاجی دا خوګره یو عام او خزبنه تهمت لګولو ها عام پګ دمنه خزه څالور غوان وروونه پیش کې او کنوی نو او وی اتیا دورې وو والي شه ها پیغمبر صلی الله علیه و اتیا دورې وو والي ګوره دا کورونو کې چې جګړې وینو اکثر دا خبره پکې کېږي ها نو ګوره ک زنانې کوي ک نری نه کوي دی الفاظ نه ځان وسته دا خبره ما کوي کني اتیا دورې بلګولې شي کله چې درخواست در باندې دار کی چې ما ته دا چې ویلو نو اتیا دورې بلګولې شي هر مشر پر مردود او شهادت شي گواہی نه قبليږي پیغمبر صلی الله علیه و آله والذین یرمون ازواجهم مخکی یو عام حکم وو د عام خلکو نه د لفظ د زنا ختمه ول غاړي اوس کې دا حکم څلورم حکم دی اصل کې دا د حکم ثالث د دریم حکم تابع دی ها پیغمبر صلی الله علیه و آله دا د دریم حکم تابع راوړی شوی دی ها یعنی که سوک پا خپد خزبن تحمات و لگوی آشایدانی ور سرنوی گواهان نوی نو سیزای ثابت ده خان سیزای ثابت ده پیگم صلی بن آو سیزای بچنگوی نو بیا حکم دا لعان ده خان حکم دا لعان ده نو مطلب دا چې دا لفظ د زنا د قرآنی نه هم ختمه ول غواړي چې په خپل کور کې د الفاظ استعمال نشي عام خلکو نه ختمه ول خو خود غواړي خپل کور نه هم ختمه ول غواړي چې دا په کور کې د الفاظ یو بلته استعمال نشي ها چې زناکارې زنا د کړی دی یادات سي یادات پیغمبر صلی الله علیه الله اکبر ووز دا بل حکم ذکر کئی خواه چه پخپل خجبن یو سڑے تحمتو لگئی لگا چرنگی دا چی کسا شویی وا سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا خپل خجبن دے بدگمان شویو خواه پیگم صلی بن انا سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ هغه فرمایلو یا رسول الله کله چې د څالورو شهیدانو حکم راغې نو سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته فرمایلی یا رسول الله زچ پکور کې ساډه وی نم په خپل خج سره مثلا نو زبو بیا د بازار نه شیطان راولم بلکې زیب مړکوم ها نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو تاسو مشر ډیر غیرتی دی ها سعد ابن عبادہ ډیر غیرتی سړی دی اعظم غیرتیم نبی علیہ السلام فرمایلو الله رب العالمین دا هر چا نه ډیر غیرتی دی ها پیغمبر صلی الله علیه نو کله چې دا خبره سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دا خډر لوی لیډر او مشر سړی او د غونډې قبیله نو دا الله رب العالمین امتحان او د دې د قوم هلال ابن امیہ دا یو سړی او هلال ابن امیہ د دې قوم والو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حضور کې په خپل خج تهمت ولا غول خان اور تویلو چیا رسول اللہ د ما خزا چه ده دا شریک بن سحما سرا بدنام ده خان شریک بن سحما یو سڑه ہو دی سرا دا ما خزا بدنام ده تو احمد تیور بنے والا گول چه ما خزی دی سرا بد کری کری ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایلو ورته ویلو چې هلالا شایدان را ولا څلور شایدان برا ولې ها آکا څلور شایدان درا نوستو نو تابنه و حد جری کیږي اتیا دوره بتوایله شیخا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناغور تویلو چې شیطان خو ما سره نشته دی نو حکم د لعان وشه حکم د لعان وشه آدیو جدا شو لعان دا ذکر کیږي ها دا به تفصیل سره دیورستا یاد کې ذکر کیږي نو حکم د لعان راغې آدیو سره دواړه جدا شو نو بیا نبی علیہ السلام فرمایلو دی خځه په خېټه باندې حمل وو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو کده دی خځه بچه پیدا شو ناره وچ کلاکو ناره غو نه بچه وو وچ کلاکو نو دا به د هلال زیوی ها ا کچره چټاورو پنداورو غاٹ پاٹو نو دا به د شریک بن سحما زیوی نو کله چې خځه بچه پیدا وشي توغ بعد نو دا چټاوارو پنداوارو ها یې په غلط صفات باندې پیدا وشي نو په دې خبره کې خواغه هلال رښتیا و چې دا د ما والا بچه نه دی دا ما نه نه دی بلکې دی بدکاری کړی دی نو حکم د لعان راغله دا روایت امام بخاری ذکر کړی دی همدارنګه مشکات کې ذکر کړی دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو هغه مسله ذکر کړي چ خپل خځه باندې تهمات ولګي او گواهان ور سره نوي نو دا بڅ کوي بیا دا بل عام کوي والذین يرمون ازواجهم آکسان چې تهمات لګوي په بیبیانو خپل باندې خپل بیبیانو باندې تهمات ولګول خپل بیبی باندې ولم یکل لهم شهدا انوي دیو سره شاهدان څلور گواهان نوي الا انفسهم مگر خپل زنو نوي ور سره بلکل معلومه وی حقیقت وی دیتا ما ابای خود سالور گوان رو سر نشت ووست پتسا کوی فشهادتو احدیم ارباو شهادتین پاس کسام د یو د دیونا پاس کسام د یو د دیونا ارباو شهادتین سالور کسامون دیخان بللی پا اللہ بنده انہو لمن الصادقین چی یقیناً دے خمخا دا رشتیاونا دے فی ما رماها بیهی من الزنا فی ما رماها بیهی من الزنا پاغشی کے چی دے تحمت لگوالے دے پدی سر دا زنا نا پدی خج بندے دے دا رشتیاونا دے رشتون کیونا دے سالور قسمونا وہ کی اشدو باللہ قسم کون پا اللہ بنے گوائی کون پا اللہ بندے چه زد رشتون کیو نایم باغ خبره که چه ما توهمات پا دی خزه لگاو لے رہا سالور زلی با قسم ہو کی پہنگم سلیم سالور گوائی دی خو گوائی با سرد قسم کی سالور زلی با دا سڑے ہوئی چه ما دا قسمی پالا بنے زد گوائی کون پالا بنے اشہدو باللہ زد گوائی کون پالا بنے چه زد رشتون کیم دا کما خبره ما کریے دے دی خځه باندې ما تهمت لګولې ز په دې کې رښتون کېم سالور زلې ودا قسم وږي والخامسه او پینځمه گواہی بچوي او شهادت الخامسه پینځمه گواہی بداوي ان لعنت الله عليه چې یقینا لعنت تعالی دوي په دې باندې ذکر تعالی ان دې شد لعنت نه لګن پینځم زل بچوي ما باندې دا الله لعنت وی چې په دې خبره کې زریشتون کېم چې دې خځه باندې ما تهمت لگاولې ما دا سړی خلاص پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما باندې دا لعنت وی دې باندې دا لعنت وی ان کان من الکاذبین کده دروزون کې وی ها په دې خبره سړی خلاص اوس په خځه پینځه قسمونه څلور قسمونه کوي او پینځم او بیا ځم باندې عذاب یې چې ما باندې دا الله عذاب وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم و یدرؤ عنها العذاب دا فکوی با دینا عذاب سزا دی خزنا انتا شدار با شادتن باللہ چه دے گوئیو کی چلور گوئی چلور کسمونا پا اللہ بندی انہو لمن الکازیبین چه یکینن دا خواند دے خما خواد دروزون کیوں نلے خان خزا با یوزلیوی چه ما دا کسموی پا اللہ بندی چه دا کم تحمتی پا مالا گوالی دے پدی که دا سڑے دروزون کے دے خان دا ما خواند دروزون کے دے چلور بدا کسمونو کی چلور زلے خان والخامستا انعذاب اللہ علی او گوئی بو کی پینزم گوئی پینزم کسامی بو سوی او انع غزب اللہ یکینا غزب دا اللہ دوی علی اپا دی خزیوان انکانا من الصادقین کچریوی دے درشتن کیونا فی مارا مانی بیهی من الزنا پینزن زل بخز سوی ما بند دا اللہ عذبوی دا اللہ غصادوی کچری دے رشتون کې ویدا سره هغه شي کې چې ما باندې تهمت لگاولې کریشتون کې وین ما باندې د الله غضب وی ها اګورا خذ سره غضب ذکر ک خذب پینځن ځلې ځم باندې غضب وی چې ما باندې د الله غضب وی او سړي سره لعنت ذکر ک چې خاوند دی بچوي سړی بوي چې ما باندې د الله لعنت وی دا دیو جنا چې ګور دا خځې چې دی دا یو بل باندې لعنت ډېر وینو لعنت نه د دیو څه پروا نه رسی ها یو بل باندې لعنت وای دا لعنت لفظ دیو ډېر استعمالای نو دی دا وجنه دا بے باک دی بے پروا دی لعنت لفظ نه ویریږي نه نو ځکه خځې پر غضب لفظ ذکر غضب نه خځه ویریږي ها دے بانے دا اللہ غضبوی کچر دا دا رشتن کے پا اغشی کی چما بانے تو مت لگو لے دا بخضوی چما بانے دا غضبی اور سڑے بوی چما بانے دا لعنت وی خان زکر چی سڑے لعنت نا ڈر ڈری گی غضب نا دورا نا ڈری گی لعنت نا ڈری گی خان نو سڑی دا پرے لعنت لفظ استعمال کا خضی دا پرے غضب لفظ استعمال کا پوئے گی مسئلے ہو نو گورا دا لفظ دا قرآنین ختم اول پکار دے خان آگورا دا خبرے چی دی صورت کے کئی اللہ رب العالمین دا خبرے فارز دی دی منل موتابن فارز دے خان نو خلے با کنٹراول کے او دیشین با کنٹراول جان کنٹراول ولو لا فضل اللہ علیکم ولو لا فضل اللہ کچرے نوے فضل اللہ علیکم پتا سواننے و رحمتو میرا بنی دا اللہ نو گورا جزے محضوف تے پہ ایک مسئلے بنے لعجل لکم بالعقوبا تاستے با پجلتی سردر کڑے ہو عذاب وعن اللہ تواب حکیم اللہ تو بے قبل ان کے دے حکیم انو حکمت والا دے پہ ایک مسئلے ان الذين جاءوا بالافك عصبۃ منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم اگرد اول حصے دویم مضمون دے ہاں پتوہمت لگون کیو باندے زجرنا چه سوک توہمت لگئی نو غبن زجرنا الله پاک رتن ورکی چه گورا تحمتون چا بانی ملا گوا خان تحمتون چا بانی ملا گوا او دا تحمت لگوال دا دیر لوی جرم دی لوی زیاده دی اگورا دی تحمت لگوالو سیزا بو بیت سوی آتیا دوری بوی خان پیگم سلیون دا یوا واقعا ذکر گئی خان ان اللذین جا بل اف کے یہ کننا کسان چھ پشکڑے رہے بل اف کے پس بیکار دروغو سرا بل اف کے اسوا الکذب تولو دروغو کے بیکار دروغو یقیناً آغا کسان چھ پشکڑے رہے بل اف کے آ بیکار دروغ عزبتن دا یوا ڈالا رہے منکم دستاسو نا پظاہر کے اصل کی منافقین دی لا تحسبو ہو تاسو گمان ما کوي پدی بنده چه دا دروغ او تهمت چه ده شر لکم دا بشروی تاسو ده پره بل هو خیر لکم بلکه دا غره ده خیر ده تاسو ده پره لکل امرئ ان منهم دا پرداریو سړی د دیونا مکتسبا من الاسم هغه شری چې کسب کړی من الاسم د ګنانا د ګنانا غته خپل سزا ملويږي ها والذی او هغه کس تولا کبره چې پورته کړی دی لوی بوج تولا کبره چې پورته کړی دی لوی بوج من هم د دیونا چاغ عبد الله ابن ابی ابن سلول دے لہو عذاب عظیم دیو دے پردے عذاب لوی عذاب دے ہاں لگدا تہمت لگون کے رئیس المنافقین عبد الله ابن ابی ابن سلول وھا او بعضی مسلمانان چیو غام پ دوکے کے راغلی وھا غام پ تہمت کے شریک وھا تو ایک مسئلے و لگا حسان ابن ثابت عام درنگے مستح ابن اساسا دا چه نور اللہ فرمائی لولا اس سمیتمو ہو ولنا کلچ تاسو اوریدلے وے دا خابار دا درو نو تاسو بدگمانی نکاولا زوند المؤمنون والمؤمناتو بی انفسهم خیرا گمان دا مؤمنانو دا مؤمنانو خزو پزنونو خپلو بندی یوبل بندی خیر اندا دا خیر دے یو بل بنی دا خیر گمان کئی وقالو حازا او دا عطف تی پزوند بندی او دے بوویلیو چه حازا افکن مبین دا دروغ دی خکارا چه دا بی بی ایشه بنی کما تحمت لگو لیلی لولا جاؤو علیه ولی پیش نکڑ علیه پا دی دروغ بندی بی اربات شهده سالور گواهان فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِشُهَدَا کله چې دیو پیش نکو گواهان فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ دا کسان پنیز دا اللہ بنے پا حکم دا اللہ کے پا شریعت کے هم الكاذبون دا دروزغن کی دے خان فَإِنْكَ مَسَلِوَنَ اللہ اکبر لَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ کَچِرِنَوَي فَضْلُ دَا اللَّهِ پا دی کے براعت عائشے دے علیکم پتاسو بنے بی توفیق الیمان و رحمتو رحمت دی فی دنیا پا دنیا کے و پا آخرت کے لامسا کوم دا جزا دی دوارو نو خما خابر سیدلے تاستا فی ما پاغشی کے آفستوم چه تاسو دخل شوی شروع مکڑیو فی پدی کے عذاب و نازیم عذاب لوئے پہیگم سلے بنے اللہ اکبر ایس تلقاونو بی السنتے کوم پدی کې رد دے پاغو خلکو باندې چې بی بی عائشہ باندې تهمتونه لګې ایس تلقاونو بیال سنت کوم لکرا وافیس شو اکل چې را خستل تاسو دا خبره ایس تلقاونو کل چې را خستل تاسو دا خبره دا تهمت پای عائشہ باندې بیال سنت کوم پاشب خپل باندې وتقولون اتا سو ویلا بیا فای کوم پخلو خپل باندې مالیس لکم بی علمون آغا خبر چنو تاسو دا پرا پدی بنی چه علم و تخصبونهو و تاسو گمان کول پدی خبر بنی حیینن چه دا معمولی خبر دی و هو عند الله عظیم و حال دا دیش دا پنیز دا اللہ منی دیر اللوی خبر آخا تاسو آج پخل خبر کولی تحمت ملا گول پیگم سلی من ولو لئی سمیتمو دا دویم عدب دی ولو لئی سمیتمو ہو ولینا کله چې تاسو اوریدلیو دا خبره دا تهمت والا ټول توما ویلو بتا سما یکون لنا ان تکلم بیازا ندی جایز مونږ د پرا ندی مناسب مونږ د پرا چې مونږه خبره وکم بیازا پدی باندې یاره دی باندې مو خبره نشو کای مو د پرا مناسب ندی چې بی بی باندې چې خبره وکم سبحانك هاذا بهتان نازل پاکی دې خدای لرا پاکی دې خدای لرا سبحانکا پاکی دیتا لرے اللہ حاضر بہتان و نازیم لیکن دا ہم بہتان عظیم دے اللہ تعالی رام پاکی دے تا پاکی دار کسم شریکانونا آر کسم غیبونونا خو حاضر بہتان و نازیم دام لوی بہتان دے چی پا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بندے منافقینو ولا گولا خوا پا ایک مسئلے بندے یعیزوکم اللہ نصیحت کوي تاسو تعالی تعالی او مسلمانانو ان تعودو لمثله چر واپس نشي په مثل د دې خبره دوباره د دې خبره ونه کوي ابدن هميشه د پرا خبردار چې چا باندې تهمت ونه لګوي ان کنتم مؤمنین کچره تاسو مؤمنان وخه تاسو ایمان ولاو په یوه مسئله باندې دا ګور منافقینو تهمت لګولې او په بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها باندې الله اکبر اصل کې واقعا درنګ وا ان الذين جاءوا بالاف کې یقینا هغه کسان چې راتللی کړو او بیکاره دروغه سره دروغه دروغه خدا بیکاره دروغه چې بی بی عائشه باندې د زنا تهمت لګولو کیسه ترنګ وا غزوه بنی مستلق نبی صلی الله علیه وسلم سره د صحابه دی غزوه بنی مستلق تلړو نو کلا چه واپس کی دو نو پا واپسیه که یو زیک پڑاو آچاون پا ایگم سلی ون نو شپاوا شپا تیرا شوا سبای کلا چه کفیلارا ونیدا نو تیاره که کفیلارا ونیدا نو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تا نبی علیہ السلام بی بی کشر بی بی دا کزای حجت تا پر لڑا دا چې ځنګال غونډه وو هغه ته لاړه کافلې نه لګه جدا شو ځکه چې په هغه زمانه کې ودا چې لیټرینونه نو لکه نن سبا غسل خاني لري لیټرینونه دي نو دې د سفر د پرا تیاری کولا چې خپل حاجات پورا کی پلا تقاضا وکي نو دې تیاری کولا نو پاګه کې دینا پدی تیارے کے ہار و شکی دے ہار ہاری و غاوش لی دے نوچه وش لی دے غب تلاش کی تیارا و لگیا و لگیا و نواخش نوچه نواخش دے و پس چی دی خپل زیتا راغلا نو نبی علیہ السلام او اسلامی لشکر فاو چو دا لار و خا پہیگم سلیم نو دے پدی جے کے کی نستا بس چه اوز پزه چه تاچم نو کل چه ده که نستا تا کیا غنه شوا نو ده او ده شوا خواه خوبی اولی شوا صفوان بن معطل امین الجیش و خواه صفوان زید بن معطل دا امین الجیش و امین الجیش دی تا یلشی چه کلا کفیلا لارشی ده بیا غا علاکه بنه گرزی چه را تا سامان ما من پاتی وی یا تا شه پاتی وی زغار واخلی نو کله چې ده راغل راو پس شو ګرځید نو ده ولی دا چې دا خو بی بی ده نو په وخ باندې سوارا کا او رای وستا وخ واګی نیولی وی نو خپل فاوج تر ورسید ها نو کله چې فاوج تر ورسید بی بی عائشہ په وخ باندې سوارا وا ده واګی نیولی وی نو پدی لاخکر کے منافقین وو او منافقین چې وو دا غو مشر عبداللہ ابن اوبی ابن سلول وو نو کلی چې دا ولی دا پدی وخ باندے او صفان بن معطل دا وخ والا واگی نیولی نو حلقا من حلقا تبا و برباد شو آغا سوک چه تبا و برباد شو ها نو منافقانو تومت شروع کر پہیگم صلی ون چه دا چه تکی دیشی صفوان چه دی دا زوان سڑه دی او دان زوان خزه دی او بیلا آغازن دیده پر رتلل دی بچ که دل دیره مشکل خبر دا تی تهمتی ولا گول خواه الله اکبر بی بی عائشه رضی اللہ تعالی عنها دی تهمت نا خبر نوا دیره صدگی خزه و خبر نوا صرف شکمن غنده وا چه نبی علیه صلی اللہ و سلام با مخ که دی سره گاب شپ لگول او مشغولی د بور سره نو پدغو روزو کې پدغو شپو روزو کې نبی علی السلام دې سره پوره تعلق نساتل ها مهرباني ور سره نکولا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبی علی صلوات و سلام پوره تفتیش وکړه لیکن پدې باندې هیڅ قسم تومت معلوم نک د غلطی پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سره مشوره وکړه. هغه ته وفرمایل، یا علی، دا چې خلکو تهمت لگاولې دي څو کمز. نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وفرمایل چې خزه نورین دیری دی خیر دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. خدا ته وکړه ته د دیپو باره کې تاسو وکړه د باری رینا باری را د دی وینځوا دنا ته تاسو وکړه چې دا څنګه خزه ده. نو هغه نبی علیہ الصلات والسلام طویل چې ما ته پدې کې څه قسم نقصان نه معلوم، دا بالکل صاف او سترا خزه ده. ها خدا کشر ده او د ودشي کله چې وړه غاګي وړه لاندې نو د وړو باندې خوب یو دی شي. ها دا کور ولا زه راشي او دا وړه خوري و دې ته پاتن لګي. ها بیگم سره باندې نو پدې باندې د دا علی صاحب نه لګه خپاوا چې را علی صاحب ته دا خبره واره کړی دی کنه بیگم سره باندې چې نورې خزین دی دی کدا پرېګ دې نورې بدار کی خدای په. نو علی صاحب دا د دې د کینې د وجنه دا خبر نه وکړي پیغمبر صلی الله علیه و سلم هغه دینی له خاصه تله او دینی خبره کړي وا د څنور څه دی باندې سره څه د بوس کینې ولا خبر نه وها پیغمبر صلی الله علیه و سلم. به هر حال نبی علیہ الصلات والسلام انصار را جمع کو مدینه والا چې ما خلق ولې خفه کوي، ما په خپل اهل باندې هیڅ قسم تا بدګمنی نشتا. ها سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دیویلو د اوس قبیله سردار و ها سعد ابن معاذ انصاریو دیویلو چې رسول الله کداغه سړی چې کوم سړی تهمت لګولې وي دا دروغی جوړ کړی کدا د اوس قبیله نه وي نو دا د مقام دی زی خپل علاج کوم زدا سړی مړاوم او کدا حضرت قبیله نه وي نو تماتا اجازت وکړه چې زی مړکم. ها نو پدی خبره باندې د سعد ابن معاذ صدا خبره وکا کما قوم د اوس ولوی د سړی زی مړو او کدا حضرت ولوی نو ماته اجازت وکا چې حضرت قبیله ول سړی زمړ. نو پدی مجلس کې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ د حضرت قبیله مشرو نو دا خپاشه چې ته د ما قبیله ول سړی مړې نو زه نشته ان کته زی خپل نشم مړوې تد دورا تکڑا شیچ موقع بیلی ورہ سڑے مڑے انہی دا چھے غیرتی خالو خان دا چھے پختو آورے تیک تے تد خپل آوس کا بیلی ورہ سڑے مڑ کا خو تد موقع بیلی ورہ خزرج کا بیلی ورہ سڑے تنشی مڑوے دا پس خپلا مڑوام خان مڑا پا دیبن خاپاش سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نو خاپاش خان چھے دا خبر سنگی تاو کا چھے کد خزرج کا بیلی ورہ وی نو زیب مڑکم. نو پدی کې او سید ابن خزیر رضی الله تعالی عنہ ورته ویلو او سعد ابن عباده مشریه مشر د منافقانو مرسته مکوا د منافقینو مرسته مکوا پدی باندې د دواړو فریقینو د اوس او د حضرت بیا میمی توتو شروع شو قریبا چې جنگ جوړ شوی وي مخکې جنگ کړو وختې نه دشمنانو تقریبا شپږ شلا کړه جنگی کړو او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اتلو سره د جنگونو ختم شو نو هغه وختنی خبره بیا تازه شوه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویلو چې ما باندې تکلیف هم دی او تاسو دا جګړه ماګړه ما کاو سړیو غلی شو بس پیغمبر صلی الله علیه و سلم. نو هغه خبره بیا سړه شوه. ها حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها فرمای چې کلا واپس راغلو مدینه تر ورسیدو ډیر سفارو او ما باندې دا تهمت هم لګیره نو زنه جوړی شوم خدای خبره نو اوسه پرې ها بی بی عائشہ دا خبره نو ها نو دې چې زنه جوړی شوم او ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اجازت وغوښتل ها چې زبر داسې حکم چې زب خپل کور غطا د مور کور ته لاړ شم نو دې ویلو چې خیر دې مور کور ته لاړ شې صاحب اجازه ته ماته ربنه. نو بی بی عائشہ فرمائی چې په مور کور کې د موترور وا ام مستح دا د ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ د ترور ځای وا ام مستح دا مستح وې د دې مور وا وزم بهر تلړم کزه حاجت پرځکه لټرین نه خنو بور ممتیاز ته خلک نو بی بی عائشہ فرمایي چې دا اومه مستخ چوا د مستخ مور خا خوې شو نو دې مستخ ته خیره وکه ها نو ما اور طویلو چې دا خو تا ډېر بد کار وکه خداونه کو چې مستخ ته خیره وکه مستخ خو مجاهد دې بدری دې بدر کې شریک شوه دې مړه دویم او دریم ځلې بیا خپل زوی ته خیره وکه ها مستخ ته نو ما بیا را دور باندې وک بی بی عائشہ فرمای نو دې ما ته ویل چې او بولا گئی او کا مکلے تخوت پېګنا دا د ما زوی دې کې شک نشته د خدا څخه د خبرې کړي توپ سے ډېر خبرې پر پیګندې شروع دي تنی خبره دا څخه د کیسه شروع دي توپ سے الله اکبر نو بی بی عائشہ فرمای چې ذکر تراغلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم او نو ډیر خپا کې نستم ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو چې خپا کې نستم نو په ژړا شوم امور پلارمر سره جړیدو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او د ما مور دابن جړیدو زبن جړیدم دویش په او یو اورز ما و جړل الله اکبر ما و جړل او مور پلار مناستو نو پدی که یو انصاری خزا پا دروازه که ناستاو دا ازن دا پرا اجازت تا پرا چه خلقو تا بی اجازت ورکول کورتنن نو پدی که نبی علیہ السلام ازن او وقت اجازتی او وقت ده تروسا پوری بی بی عائشہ فرمائی چه دا ما سانگی تا نو راغلی خان نو ده ما تا راغلی ویلو اے عائشه تا پا باره که تا په باره کې مونږه هیڅ قسم تا بدګمانی نشته خدا چې دا خبره وورم خلک خبره کوي کاته پاک وې نو الله تعالی بدستا پاکی بیان کی او کڅه ګناه د کړی وي نو توبه وباسا باندې چې اقرار وکي او تایب شي نو الله تعالی ورته معافي کوي الله اکبر چې نبی علی السلام خبره پورا کا نو بی بی عائشہ فرمائی چه ما مور طویلو چه تور تا جواب آرکا نو دیو انکارو که چه مو نشون جواب نشون ورکوه مور پلار طویلو تا جواب آرکو من دیو جواب آرنک زواراون دیو اخکی نو مور طویلو چه رسول اللہ کزه اقرار وکڑم دا گناه چه ما گناه کریه دی خو قسم دی چه ما گناہ نہ دے کڑی زپا کہ نو تاسو د ما تصدیق کو او کزین کارو کم چې ما گناہ نہ دے کڑی او قسم دے چې ما دا گناہ نہ دے کڑی زدا اقرار وکم انکار وکم نو تاسو د ما تصدیق نہ کو زما حال پشان ته د پلار دی یوسف علی السلام دی یعقوب علی السلام لکه څنګه یعقوب علی السلام الله ته پریادونه کولو نو آغا شانتا فریاد وزکان فصبرن جمیل واللہ المستعان والا ما تصفونا زب صبر جمیل کون اللہ نا با مدد غوڑم خوا دا کمی خبر جتا سکو دی ببرے کبزا اللہ نا مدد غوڑم بیاز چم لستم خوا آدما دا خیالو چا اللہ تعالی با دما تبریہ وکڑی ما پا کی با بیان کی نبی علیہ السلام بچی تا خوب ہوئی نی خوب ہو گوری پا ایگم صلی اللہ آدم خپل حال ما ته ډېر اجس کاری ده ها د دې خبره نه چې ما په حق به قران راشي قران منزل شي پدې کې په نبی عليه الصلاة والسلام باندې وحي شروع شو ها ماشاءالله ماشاءالله هر کله چې وحي ختمه شو نو نبی عليه الصلاة والسلام فرمایلو یا عائشه اما الله فقط براکه ار چې الله تعالی دې د تا براتی بیان کہا نو دما مور ویلو چې پاسه د نبی علیہ السلام شکریا ادا کا نو ما اور تویلو چې زدا الله شکریا ادا کوم ها دا الله شکریا ادا کوم چې غد ما پکی بیان کا نو تقریبا لس ایتون نازل شو ها ان الذين جاءوا بالافك عزبان دین لس ایتون نازل شو ها تامر کو نازل شو ها پیغمبر صلی الله علیه نو د بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ براءت اللہ قرآن کے بیان کا ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنه خپل خزه تا د شک خبره وکړه چیرته چې خبره خلکې عائشه پسې نو خزه اور طویلو چې کازه صفوان راوستي وې مثلا د عائشه په ځبنې ز صفوان راوستي وې نو بیا نو هغه ویلو چې ما په صفوان باندې هیڅ کې سم بدګمنی نشته ها نو بیا بی بی ورته ویلو چې کاته عائشه راوستي وې بیا نو تاسو دا څه کار کړو نو هغه ورته ویلو چې سبحان الله هغه د ما مور دی هغه د ما مور دی مور نو دی ویلو چې د صفوان هم مور دی کنه دا د شک ولا خبره ما کاوا په یوه مثال یې ونه خځه ورته ویلو ها چې دا شک خبره ما کاوا د صفوان مور دی لکه څنګه د تا مور دی خو اندرنګ د صفوان مور دی کنه الله اکبر اګوره دا یو خبره یار صدا باز خلکو صفوان تا نه مرد وی دی ها چې دا نه مرد ځکه دا چې کار نه شوه دا خبره غلطه ده دا بالکل په صحابي باندې تومت ده پیغمبر صلی الله علیه و سلم داغه حدیث توجه نه چې صفوان بی بی د صفوان خزر راغلا او نبی صلی الله علیه و سلم ته و فرمایلو چې صفوان د ما خوند ده ظلمونز کوم د دې ما موز متوي زرو جا نسم د دې ما رو جا متوي او پخپله باندې د پنا وخت کې پچی صفوان نوستو ها نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تپوسو ک چې دا والے موز د دیواله متوي روجه والے متوي نو غور تویلو چې دا وګدو وګدل منزونه کوي او مو غریبانیو مزدورکاریو پیغمبر صلی الله علیه و سلم دورا صبر دمونه کیږي مو مزدوری کوم نو نبی علیہ السلام هغه تویلو چې بی بی بیا مختصر مونږ کوا پیغمبر صلی الله علیه و سلم صفوان ویلو چې زه ځوان سړیم او دا په ار وخت نفلی روجه سدی ها نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بی تویلو چې نبی علیہ السلام و فرمایلو چې زنانا به نفلی روجه خزه به نفلی روجه د خاون په اجازه سره سدی ها چې خاوند اجازه نه وي خزه به نفلی روجه نه سدی ها نو صفوان ویلو چې زه د ورځې مزدوری وکم د اوبو مزدوری کوم پڼه کوم نو سهار بیا نا وخت شي نا وخت ویښم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلو چې کوم وخت بیدار شوي نو مونږ کوا دا دغه خصوصیت وو نو دا خبره دلالت کوي په دې باندې چې صفوان رضی الله تعالی عنہ دا نمر نو خبره بار سړی و ښه پیغمبر صلی الله علیه و سلم آسه خلکو منافقینو تهمت لگاولې ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله رب العالمین د مو تاسو د دغه تهمتنا الله بچ کی ګوره دا مو تاسو د پرې سبق ته ها دا مو تاسو ته سبق ملوش پیغمبر صلی الله علیه و سلم خدای یاد ساتا دغه کرونا سړی ته بچ کیږي نو یو خدا دې چې د اسلامي قوانینو له خاصتي او بل د لباس او د خبرو د گفت د دې له خاصت تل پکار دي باج وخت کې د تل لباس د زنانه و نره لباس وي ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم نو غا چې سړی وګوري نو سړی او ته نیت خراب شي یا ګاډوډ حرکت وي خځه کې نو دې د واجه نه دغه حرکتونو نه دي الفاظ نه دي د تل لباس نه چې غا دعوت ورکی بدکری طرف ته دینه ځان ستل پکار دی ان شاء الله ماملا به صفاوی چې کې سنتا غلطی بنر شي ها پیغمبر صلی الله علیه الله اکبر ويبين الله لكم الايات ابين وي تاسو پر الله تعالی احکام والله عليم حکیم الله په دې حکمت ولا دی ان الذين يحبون یقینا آکسان چې محبت ستی انت شی الفاحشه چې خواراشی فاحشه فلذین آمنوا مؤمنانو کې لاهم عذاب علیم ادیو د پر عذاب دې درناک په دنیا په دنیا کې او په آخرت کې والله یعلم الله پویږي وان تم لا تعلمون تاسو نه پوي نه پويګو ها ګور هغه کسان چې دا خوخه غني چې خورا د شی به حیايي په مؤمنانو کې نو دیو د پر دنیا کې او آخرت کې عذاب دې دا کوم خلق چې په دې فیسبوک باندې په انټرنیټ باندې غلط تصویرونه ورکې یا غلطه گانه بجانه بے حیاء والا شیونا خورای نو دا گورا دا خوراول دا فاحشی دی ها نو دی دا واجه نا دی سڑی دا پرابا دی خوراون کی دا پرابا دنیا و آخرت کی سزا ہوئی نو دغو شیونو نا ځان بچ کو خان یو بل مرګریو تا دا غلط شیونا غلط تصویرونا غلط پټوان عام درنګي غلط غانې باجانې یو شی بل شی دا یو بل تا ما پاس کو خان دا دنیا کې من شر کو دا ګور دی آیات لاندې داخل دی خان بے حیا خوراول چې پاره طریقې وی کغا سلیمه وی کغا نیٹ وی کبل طریقہ وی نو گورا دا یو دا دنیا و آخرت دا شرمندگی یو سبب دے خوا ولولا فضل اللہ علیکم و رحمتو کچری نوی فضل اللہ پتاسو بنے میرا بنی دا اللہ پتاسو بنے لعذبکم اللہ تاسو تو اللہ عذاب در کڑوے یقیناً اللہ بخون کے میرا بان دے یا ایو اللذین آمنو آ ایمان ولولا تتبی خطوات شیطان تاسو تبې دریما کوي د قدمونو له شیطان چې غاین سي شیطان یو کجيني شیطان وي و من يتبع خطوات الشيطان تاسو چې تبې دریو کې د قدمونو له شیطان فاینو یا امر بالفحشاء یقینا شیطان دا حکم کوي دا وسوسه شي بالفحشاء په به حیا کرونو سره ها والمنکر اپ بدو کرونو سره ها ولولا فضل الله علیکم کچری نه فضل الله پتا سو بنه ورحمت رحمت الله ما زکا منکم نبو پکشوی دستاسونا من احدین یو کس عبدنا مشا ولیکن اللہ یو زکی من یشا لیکن اللہ پا کوی چلر چخوا خوی اللہ پوئی دے اللہ اوریدون کے دے و پوئی دے ولا یا تلی اولو الفضل من کم وساتے کسام دنکوی صاحبان دا کمال دا مل داری دستاسونا صاحبان دا کمال دستاسونا وساتے و دا مل داری ایو تو اولو القربا چوار کی دیو صاحبانو دا قرابت تا والمساکین و مسکینان و المهاجرین و مهاجرون تا پلار دا اللہ کے ولیافو مفید کوی ولیاسپو جاندن خبروی الا تحبونا اتاسو خواخا نگرنی ان یغفر اللہ لکم چی بخانو کی تاسو لر اللہ واللہ غفور رحیم اللہ بخون کے محربان دے ولا یات لئول الفضل کل چه مستخ پا دی تحمت کے شاملو دا دا ابو بکر دا ترور زیو دا خالے زیو نو دا غریب سڑیو دی سرے بڑی را میرا بنی کول ابو بکر دیر صداکے خیرتونا یو شے بل شے زکتون دائی بور کولو آدیر امرستے اور سرہ کولا نو کل چه دا تحمت کے شاملو نو عائشہ خود ابو بکر لروا کنا دا ډیر خپاو نو دې کا سمو کچ زب می استخسر بیا خګر نه کوم خام نو الله رب العالمین دا ایتون نازل کو ولا یاتل اول الفضل منکم وساعت الا تحبون ان یغفر الله لكم کله چې دا ایتون نازل شو نو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ او فرمایلو چې زب خپل صدقه په مستخ باندې کوم جری به ستم خان زدا خوخه غنن چې ما ته الله بخنو کی په دما درجه الله اوچته کی خان نو قسمی موت کو ګورا خان پیغام صدقه باندې قسمی موت کو او مستخ باندې خرچه شروع کا خان الله اکبر ان الذين يرمون المحصنات تخفیف دنیوی او اخروی یقیننا کسان یرمون المحصنات چه تهمت لگوی المحصنات پا پک دمنو خزوان الغافلات چه غصدا دی المؤمنات چه مومینی دی پیگم سلیم یا یرمون المحصنات پیگم سلیم الغافلات المؤمنات گورا چه پک دمنی دی غافلی دی صدا دی نخبر دی او مومینی دی او پا دیو بند تحمت و لگی نو خود پر سیزاد سده غو کسان پر لعنو فی الدنیا والآخران لعنت کرے شویرے پا دیو بند اللہ رحمت نلدے شویرے پا دنیا کے و پا آخرت کے او دیو دا پر عذاب عظیم دی دیو دا پر عذاب عظیم دی یوم تشہدو علیم السنتوم پا دیو ریجے دا قیامت کے با گوئی کئی پا دیو بند السنتوم زبنو نلدیو چه خبره کولی و ایدیهما لسنه ددیو چلی کلی کڑیو وعرجلوم خپید دیوم چه مجلس تتلیوم بی ما کانو یعملون پا سبب دا عمل دیو سره چه کم عمل دیو کڑیوم یو ما ایزین پا دیو ری دی که یو فیهم اللہ دیناوم پورا بور که اللہ رب العالمین دیناوما آغا جزاد دیو الحق چه حق جزاد حق بدلا دی ویعلمونا اپویږي دیو یقینا الله چې ده هو الحق دا حق ته المبین اخکارا ده حق والے ده المبین اخکارا ده حق والے ده الخبیسات للخبیسین نکار افعال نکار اقوال نکار خزے للخبیسین دا خبیثو خلقو دا پرلی خبیثو سڑیو دا پرلی الخبیثات خبیث خزے خبیث اقوال خبیث افعال للخبیثینا دا خبیثو سڑیو دا پرلی والخبیثونا بد خلق چلی للخبیثات دا بدو خزو دا پرلی للخبیثات بد اقوال و بد افعال و پردی والطیبات پاک خزے پاک افعال و پاک اقوال پاک صفات للطیبین دا پاک خلق و پردی والطیبات والطیبون پاک خلق للطیبات پاک خزو و پردی پاک صفات و پردی پاکو اقوال او افعال د پره پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوډر پاک سره او هغه پره پاکه خزره اولائک مبرؤون مما یقولون اولائک ګور جمع ذکر کړی په باره د بی بی عائشه کې اولائک د کسان مبرؤون دا پاکړي شوی دی مما یقولون دا بری دی پاکړي شوی دی هغه خبرونه چې دا خلکی وایي لهم مغفرت و رزق کریم دیو دا پر مغفرت و رزق تی عزت پجانت بیان قوانین اول قانون ذکر کی دا پر دا پر دے دا پر دا حجاب و پر دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو گورا کل چی پر دا وی نو بیا با زنان بچوی خوا اول خو پر دا دے بیا سالور گواهان دی دورا کسی چی کی گی مرا دا دیر مانس کے در لوئے فارق تے پیشوئے آو یا ایو اللذین آمنو آ ایمان ولو لا تدخلو بیوتنا مداخل گی تاسو کرونو تا غیر بیوتے کو ما سوا دخلو کرونو نا حتی تستانی سو تردی بری جتاسو اجازتو غوڑے تستانی سو تستازینو وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا سلام او چوي په اهل د دې کورونو ولاون ذالکم خير لكم دا غور دي تاسو پر لعلكم تذكرون دې پر چې تاسو نصيحت حاصل کړي پیغمبر سلام ابو ايوب انصاري رضی الله تعالی عنه فرمایي قل تو يا رسول الله مل استناس وي ما تاسو کو چې يا رسول الله استناس ته شي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو یتکلم الرجل بتکبیره و تسبیحه و تحمیده و ینخنخ پیغمبر صلی الله علیه و سلم وی ساړه دې چې دروازه تا ورغله پر دې دروازه تا نو خبره دو کی د ځان سره چې څرګندې اوچاتې اوچاتې خبره شروع کی ا تکبیر دو کی الله اکبر سبحان الله الحمدلله او در تخیگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو بیا بورتا کورو لیو اجازت وار کی چه رازا یا با اجازت وار نکی خواه نو باس تی تا علیکی گی اجازت نو تا دا حجی بدر بابا سندا پشن تا پردی کرون تا من اوزا خواه چه باس دان نر سندا جوڑ کرده ایچ باس دا سندا ایم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پردی کرون تا من اوزا خواه با اجازتا او اجازه تو اخلا چې غا پرداو کی بیا جایز دي ضرورت مطابق لار شه خیر دي پیغمبر مسلمان خاجی نو کله چې تا پردی کور تتلې ا دروازه دا ټکا ولا ټلیدو ولا ټخیدو کو فایلم تجدو فی احدن کچریو نمند تاسو پدی کور کې احدن یو کاس سړی نشته ده ها کار د سړی سره دی مثلا فلا تدخلوا مداخلهږي د کورونو ته حتا یو زن لکم تر دې پرې چې اجازه ټوکړې شي تاسو لره وین قیل لکم ارجو کچری ویلې شي تاسو ته واپس شي سړی نشته دی فرجعو نو تاسو واپس شي وا واپس شي بیا خبره ماډه روا هو اسکلکم دا غره دې تاسو ته پره ډیر فائدہ منه دی او غره دې تاسو ته پره والله بما تعملون علیم الله پاغو کرنو منی چتا شیکو علیم پوی دیخا دویم قانون ذکر کئی پیغم صلی اللہ علیہ وسلم گورا کدا چی کورنوی چی غا کسو کسی گینا تاسو سامانوی نو آغا تا تورت لیشی بے غیر دی جزت ناخا لئیسا علیکم جناحن نشت دی پتاسو بنی چا گونا انتا تخلو بیوتن چی داخل شیاغو کرن تا غیر مسکونتن چاغه هغه کې څوک نه اوسيږي غیر مسکونوي ها لکه مساجد شو مثلا دکانونه شو ګودام شو فیها متاع لکم بدی کې تاسو سامان وي نور د اخر شپې غیر د اجازهت نه والله یعلم ما تبدون الله تعالی ویږي پاغه شی باندې تبدون چې تاسو پټاوي خغرا کوي و ما تکتمون هغه چې تاسو خغرا کوي تاسو په حال باندې الله پوي دي کوي شي پټوي کاخ کرا کوي زړه کې دریم قانون ذکر کیا دریم قانون ذکر کوي ها چې ګور مؤمنانو کله چې فلارې باندې زی نو نظرونه حقتا کوي ها یو طرف بل طرف تا نظرونه ما کوي قل للمؤمنین ځکه چې نظر حدیث کې راځي ان نظر سهم من سهام ابلیس نظر دا د غشو د ابلیس نه یو غشه دی ها نظر چې پچاولږي دا یو غشو د ابلیس نه یو غشه دی ها نو نظر سره ډیر کار خرابيږي ها قل للمؤمنین هو په عمر مؤمنانو ته یغزو من ابصارهم لیغزو چې حقته د کی کوز دکړي من ابصارهم بازه د نظرونو د دیونه ويحفظ فروجهم حفاظت تو کی د خپل شرم گا ذالک اسکلهم دا غره دی دا ډیره غره دی دیو د پران یقینا الله خبردار دی پاو کرونه منی اسناون چې دیو کوي کوم کرونه دیو کوي الله خبردار دی الله نه پټيږي وقل للمؤمنات اوه مؤمنو لرا اوه مؤمنو خذو لرا یغزوزنا من ابصارینا کتا کوي د کو زوید د نظرونو خپلونا نظرونه د کو ستی و يحفظنا فروجهن حفاظت ته کی د خپل شرم گاو ولا يبدين زينتهن مدخ کرا کوي زينتهن حد زینا د ډول خپل زينتهن زینا د ډول خپل پیغمبر صلی الله علیه دا بنخ کرا کوي الا ما ظهر منا مگر اغا چه خکاراوی من حد زینونا خکاراوی بعض علماء فرمائی چه خکارا چلی دا ظاہر که پڑونه ده مثلا چاودار ده برکا ده دا خواه چه خکارا ده بعض وی چه ندین مراد چلی الوجو والکفان والقدمان مخت آمدرنگی لسونه دی قدمونه دی خدا په کور کې او خارج د کور نه خځه ټوله عورت ته ها ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى سورۃ الاحزاب کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم او یا ایو النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن دا مخ او دا قدمونه هم درنګي دا لسنا دا پا کور کی ددی اجازات تے ہاں کور نا بہار دا عورت تے دا با پٹائی پیگم صلی اللہ علیہ وسلم البتا یواز ترگا دا بربندویشی ضرورت واخت کے ہم درنگی یواگواتا چی اغسرا برکا یا پڑون برابری او دین علاوہ کی ضرورت نے علاوہ کی با خزا پردا کئی مخ په پټوی لسونه په پټوی قدمونه په پټوی بلکې زوراب استعمال اول ته په کولی چې زوراب استعمال یې ها نو دا ځای نه چې پټوی نو ګورا بیا به بے حیائی نرسی او لینڈ بنا خرابی ها ولی ازربنا بے خموری نام واد چوی بے خموری نام اصاو درون اخپلا برکی اخپلی علا جیوبی نام پا گردنون اخپلو بانده گردنون بنه گردن بنا بربنده ای خواد دا چه برکاو دا چه چاو دار بنوی چه گردنی برباندوی زګه چې گردن دا غیریا چره دا د زینات ته د ډول ولا چره ها ولا یبدین زینتهن ان دخ کر کای زین د ډول خپل الا لبولتهن مگر خوندانو د پرام خزه چې د زینت زخ کر کای نو خوندانو ته دخ کر کای او ابائهن یا پلاران خپلو تا دان جایز دی او ابائی بولتین نام یا غا پلارانو دا خواندان خپلو تا چه غاس خروی مثلا او ابنا این نام یا بچیو خپلو تا او ابنا بولتین نام یا غا بچیو دا خواندان خپلو تا چه زیوی بنزی زیوی مثلا او اخوان این نام یا خپلو رونو تا او بنی اخوانین نا یا ویرونو تا او بنی اخواتین نا یا خوریونو تا او نسائین نا یا مسلمانانو خزو تا او ما ملکت ایمانون نا یا اغا چه ملکن شوی خیلسو ندا دیو وینز مراد دی وینز خپلو تا سعید ابن مسعیب فرمائی لا یغرنکم النور تاسو په صورت نور کې دوکان شي ګرا او ما ملکت ایمانو هننا دین مراد وینځي دي مراد ورزنا غلامان ندي ځکه چې غلام نه بم پردا کې ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلام تب خپل د داول زینخ کرا کې نوکار تب خپل د داول زینخ کرا کې ځکه چې باج وخت کې بیا کار خرابې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اویت تابعینا یا آغا نکران غیر اول الاربته چاغا صاحبان د حاجت نوی من الرجال د سړیونه وی تفله یاد مشومانونا الذين اغا مشومان اغا کسان لم یزرو چن نوی خبر على عورات النساء پاغا عورتونو د خزوانده مثلا یو دا چه بودا سڑه ده چه اغا بی حجتوی ایت حجتی نپی خیئی خواه پیگم سالی من او یا ما شم بچه ده چه اغا پا دی نپیگی دغو کرونو بنه نپیگی چه دا چشی کرونو دی شاوات چشه ده داشت چشه ده آغا چشه ده پیگم سالی من نو اغا تبیا جایز ده خواه اغا نا پرداکا نکه خیر ده پیگم سالی من کدا چې بوډاوی چې غا خطرناک وینو غنو پردا کې دا چې مشوم وي چې غا پارشي پوي غنو هم پردا کې ها نن سبا مشومان ډېر خيار دي ها پاري شي پوي ها وړو کې وي پوي وي تا نه وغه پوي وي ها پوي نه سره ون دا چې مشومان په مخ کې با خپل د زینت اده ډول زین نخ کرا کرے پوي نه سره ون دینه په پردا کې ها پوي نه سره دا بلاواني دي ها یا دا چه لیوانه ده چه غا پا دغو شیونو نپیگی نو غنه که پرداو نکی خیر ده و باز لیوانی دی آغا نا بم پردا که خواه پیگم سلیوان خواه جی ولا یزربنا بی ارجلی هننا دا بلکنون ذکر که خواه آگورا اطول قوانین دا آداب ذکر که چه بی حیائی بنده شی خواه اللہ پاک بی حیائی بنده ای خواه ولا یزربنا نبوہی پخا نبوہی خجے بے ارجو لہن خپاخ پلا خپیخ پلے لیو لما دید پر چخ کاراشی ما یخفینا اغشے چے پٹوی دیو من زینتے نا در ڈاول خپلنا خجا بداس طریقے سرا خانچے گدی دا چې طریقې سره ځان بنخو چې چله سونه وشرنګيږي زیوراتي وشرنګيږي یا خپو کې څه شي وشرنګيږي دا که جدا شرنګا په ځنه خلګو لګيږي نو غته شوق ورشي نو دي د واجنه دا کار باندې کوي خزاخه خا باندې را په اصولو کې غدي ځان باندې په اصولو ستي ها شرنګ سترنګ باندې کوي ها دا څنګه چې سړی سړیو سا خاطري کې لیاره کې ولا بس ځان خوڅي او د زیورات شرنګي ها نو ګوره دا خطرې ولا کار دی ها په یو سره باندې الله پاک ټول آداب درته خی ګوره چې غلطه به خزا خپام نه کېږي ها چې و شرنګيږي په یو سره باندې اډاول ښکاراش الله فرمایي وتوبو ال الله جميعا ايو المؤمنون اتوبو بس کا غلطیم کړی وي څګ ګډوډواله شوی وي او مؤمنانو توبو بس الله ته ټول خذو نرو لعلکم تفلحون دیر پر چتا سو کامیاب شے کامیاب شے بل قانون ذکر کئی ہاں بے وعدہ خذا چوی غتا خاوند ورکا او بے وعدہ سڑے چوی غدا پر خذا وکا کدا غلامان وی او کا اصیل وی او دیو دا پر ودونا وکا نو دروازہ دا بے حیئی با باندہ چی ہاں وَأَنْكِحُ الْأَيَّامَ وَأَنْكِحُ الْأَيَّامَ پنیکاخ سراور کئی بے خواندان خزے من کم دستا سنا پیگم صلی اللہ یعنی بے خواندان بے خواند کاغا سڑیوی کا خزے آگا دا پرا نکاح ہو کئی وَأَنْكِحُ الْأَيَّامَ آنے کا خونہ وکے دا بے خواندانو دا پرا یعنی بے لاوندانو دا پرا لاوند اور دے رشی دید واجن علماء فرمائی امام رضی سے فرمائی کل زکر لا انس لہو و کل انس لا زکر لہا لاوند آخ تیلے شی چے آغا ناری ناوی آخذ نوی آو یا خذوی خواندی نوی خوا دیتا لاوندی لے شی خوا و انکہ الایاما او نکاح وکئی دا لوندانو چا بے خواند خزی یا بے خواند یا بے خز سری من کم دستا سنا یعنی مسلمانانوی خوا بچے دے واسط رسی گی نورتا نکاح وکا چے بالیغ شی لور دے بالیغ شو پا نکاحی ورکا وصالحین من عبادکم آغا نکان من عبادکم دا غلامانو دستا سنا و ایما اکم و دوینزو دستا سنا غلامان دی وینځي دی واسط رسیږي په نکاح سره ورکا این یکونو فقراء کچری وی دیو غریبان دا څوک چې ودونه کوي دا غریبان وی یغنیم الله هغه نیانی بو کې تعالی من فضلی د فضل فلنا والله واسع علیم الله فرا خیلون ولله اګورا اکثر وختونو کې ودونه د غریبی د وجن نشی کېږي کنه نو اللہ او فرمائیلو کچیر دیو فقیران وی دا سوک ودونا کئی نو اللہ پاکی بغانیان کئی خوا دی دواجن حدیث کم رضی غلیبند ابن مجا حدیث تے چه نبی علیہ السلام فرمائی درو کسانو سر با اللہ مدد کئی تو غنی کئی بخا یو آغا سڑے چه آغا ودپ دی نیاد بندے کوی چه رز دا گنوونو نجان باچ کم وی غریب و پا دی نیاد بنیوا دا کئی چه گناون ناباد شم اللہ پا کدا سرے مالدار کئی خوا آئیو آغا مجاہد چه اللہ رب العالمین پا لارے کے جہاد کئی غریب دے علیب غنی کئی پہی کم سالے بن آئیو آغا غلام چه غنیاد داوی چه آزاد کن زان آزاد کن او دی مولانا او نیاتی دا دیوی چه را زان آزاد کن کوشش کن نو دیتا با اللہ پا کلیارے کلاوئی دا با غلامین آزادی گی خان دا چه دیر خلق مولی دلی چه غریبان دی و دونے اوکو اللہ رب العالمین ملدار کو خان نو وعدہ سر سڑے نا غریب کی گی خان چه توائی چرا وعدہ سر سڑے غریب شی پا ایک مسلم او بیا بلا خبرم اللہ کئی خان او بلکل بیواسے یا خزن ملوی گی او یا خځه ته سړی خنه ملويږي مثلا خور لور د پربنګ را ځکه چې دا چې و هر یو سړی ته بنور کې چې دیندار وي اخر صحیح سړی وي غته به ورکې اندرنګ خپل بال بچ د پره خزه بنده چې خزه کې بالفرض و تقدیر تواس نشته ده نه برابرېږي او شهوات در باندې غالب دي نو ګرا ولی استعفف الذین لا یجدون نکاحن پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځان د وستی د بد کړی نه ولی استعفف عن الزنا ځان د وستی د بد کړی نه د زنا نه هغه کسان لا یجدون نکاحن چې هغه نه کدی ریږي په نکاح باندې نه مومی نکاح ودن نه مومی ها چې ودن نه مومی غاده ځان وستی د ګنا نه حتا یغنیهم الله من فضلی دیده پر کله چې تر دې بوره چې به پروا کېله تعالی غنی کېله تعالی دلاره من فضلی د فضل خپلنا د ما هر ما هر پیسې ور سره برابرې شي بیا نکاحو کی خیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم عادله پر یو نسخه نبی صلی الله علیه وسلم خیر لري ها چې کوم سړی باندې شهوات غلیبی خواهشات غلیبی ها نو هغه د روزې نسی ها روزې هغه د روزې ستی صحیح حدیث ته ها نو کله چې روزې ستی ځوانه خزا همدارنګه ځوان سړی چې خواهشات ور باندې غالب دي نو د روزې ستی ها روزې سره خواهشات کمیږي ها ختمیږي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم والذین یبتغون الکتابا شپږم قانون ذکر کړي آ که سانچې طلب کړي طلب کوي مکاتبواله ها مما ملکت ایمانکم داغه نه چې ملکن شي خلصن استاسو فکاتبوهما نو دیو مکاتب کوي ها مکاتبی کوي ان علم تم فیهم خیرا کچره تاسو معلوم کړی پدیو کې خیر تاسو معلوموي پدیو کې خیر ایمان واتوهم من مال الله ورکی تاسو دیو لرا د مال د الله نه مال د الله نه ورکی ورتا الذی آتاکم هغه مال چې الله درکړی تاسو لرا نو مال ورکا چې ځان آزاد کی ها غریب دې مدد ور سره وکا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اگر درې قسمه غلام دې طالب یو تو ویلې کیږي مکاتب بل تو ویلې کیږي مدبر بل تو ویلې کیږي کین عام غلام ته لشي ها عام مریه ته لشي مدبر هغه مریه ته لشي چې هغه مولا اور تویي چې زمړ شم تبي آزاد یې ها او مکاتب هغه غلام ته لشي چې مولا اور تویي چې دومره پیسې مته راکا پکشتونو ماتا پیسې را کوا او بیا بتا آزادی ها مطرب آزادی پکشتونو پیسې را کوا مکاتب زکه ورته لشی چې دې د کستونه په کار دلې چې ولي کله شي ځان سره چیرې یو کیس په پلان کې میاشته کې در کوم بلب پلان کې در کوم بلب پلان کې در کوم الله اکبر ولا تکریو فتیاتکم علی البغام وګوره ها مسلمانانو دا قانون واورا ها دی مسئلے ونے جان پے کا اللہ فرمائی ولا تکریہو ما مجبورا وئی فتیاتکم ذوان پیغلے خویندی لونے خپلے علل بغا پسنا بندے ان اردنا تحسنن کچری دیو ارادہ لری تحسنن دپکوالی یعنی کہ ارادہ لریو کن لری دپکوالی مائی مجبورا وئی پسنا بندے ان اردنا تحسنن دا کېدې اتفاقی دی دا تشی د پرې مجبورې په زنا باندې لتاب تاغو ارز الحیات الدنیا دې د پرې چې تاسو طلب کوي اسمان د ژوند دنیا پیسو د پرې مجبورې په زنا باندې مالدار قرآنی اور تلټاوې آ بنگلې اور تلټاوې نو هغه بنگلې ملويګنا دغه دې کې دا خزه مجبوره شي ها دا لور د مجبوره شي خور د مجبوره شي بیا څه کوي دا ما مجبورا وا بازه اور تا ګورا کا غریبی کملداری خو چې خسړې ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم بولی اور باندې ما کاوه چې ته بولی کې فخور لور باندې ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم باس چې بالغ شوا زه اور تا ګورا او بس لری کاوه او باسه کور نه دا کور ولا شه نه دی ها ما مجبورا وا ځوانې خويندې لونې علل بغای په زنا باندې بدکری باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لتب تغو ارز الحیات الدنیا چه تاسو طلب کوئی سامان د ژوند دنیا تورونی پیسې خلی ماهر ډیر غواړي بنگلے غواړي موټرې غواړي جیددونه پلټونه غواړي نو غا باریو سړی سره وینا او دا مطالبه د تا پوره کیږي نه نو بیا به دې کې کار خراب شي ها خور لور به په غلطی باندې مجبوره کی بیا ها دا غلطی د تاسو واخا او الله فرمایي و من یکرهن هغه څوک چې زور وکي په دیو باندې فان الله من بعد اکراههن یقینا الله تعالی پاس ته زور کول نه په دیو باندې غفور الرحیم بخون کې مهربان دی کتبه وی استاله اور باندې مهربانی او کله کغه ته مجبورہ کړی دی په یوه مثال باندې نو مجبورا وای ما یو خدای مطلب چې ما هر د پر پیسو د پر خور لور تا کې نه ولی او ورکه نه ها او بلدا فتیات کو ما مجبورا وای وینځه خپلې چې ته په وینځه مجبورا وې په یوه مثال باندې په زنا باندې اچ ورته چې دومره پیسې به ما ته میاشتې کراوړې څه کاوي غا کاوا نو غابو ګرځي بس بزرونو کې یو ځبل ځای په یګم سلې باندې هوټلو کې آمدرنګي اډو کې دا به ګرځي نو دا ما مجبور وای دا وینځه خپلې علل بغاء په زنا باندې علما فرمای عبد الله ابن عبی ابن سلول رئیس المنافقین د منافقینو مشر په مدینه کې و دا غد دوی وینځه وای ها نو هغه مجبورولې په زنا باندې پیغمبر سره باندې اور ته بیرو چې وځه پیسې راوړه پیسې بعضی مسلمانانو کې انده چې خال په کې دی شي وی ها چې خځه توی لور توی چې وځه ځان پر خرچا غاټه الله اکبر ځکه خو دنیا تباہ او بربادې کنه دنیا تباہ او بربادې پیغمبر سره باندې نو دا یات نازل شه الله فرمایلو چې ما مجبور وای ها هغه دوی وینځه وی ډېر خستا وینځه وی ها خادمان وی یو نوم چې و معازا وا بل نوم معارا وا ها معازا معارا دا دوی معارا بی بی معازا بی بی ای های ا دې خنزیر به مجبور اول دی عبد الله ابن ابی ابن سلول پیسې راوړه پیسې پیغمبر صلی الله علیه الله اکبر او مسلمانانو تاسو خپل خور لور ما مجبورا وای ها بس هر یو سړی په ځان باندې پویږي به سوچ کاوه فکر کاوه ها چې تا خور لور کور کې کناولې څه شي لپاره کناولې بعد خلګو خويندې لونه زاړې شوې ها زاړې شوې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کورونو کې هدي د واجنا خور لور باندې رحم وکړه لکه څنګه تا خوښته هم درنګ د خځه خوښته ها بیا به سبا جوړې لسونه بسولې ها کایو تر بل تر ته منډا وک بیا بچکه بیا سړی مړې ورپسې ها چیرې دا وت تختی دا نو تا کنه ولی وتی پرګه ده نه کنه نه کوخته نه پرګه ده چینی پرګه ده دا مجبور رې څه خوب کوي غریبا نو چې و کی بیا سبا ټوپک راخلې او بیا مړې کې ها نو مړې کولو نه مخکې ځان ته سوچو کا فکر وکا قران درته وایي کنه مړې کولو نه مخکې سوچ فکر وکا پښتونہ یو غیرت په ګټه سلب بیلې ها پایګم سلام وینا دا ځکه نو ورکون چې په خواخه خواند کې په خواخه سره په مه ته وګي په مه ته باندې بس یو سره خواخته هغه دا خواخه دی خبره بار سره دی بنسب نه دی بس وکی که په نش اته ورته چې نه په خواخه مړه خلاص تا کا تا دار کم ها جاهلا جهالت ما کا وا نه پوی ما کا وا می ودونه په خواخه وی دی دواجن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې هغه خزه چې تکاوی غې قاتل در تجیز دی خب پردی خزه قتل خو ناجیز دی کوم خزه تکې غا وګورا کوم سړی وی غا خزه ته جایز دی چې وی ګوري ها چې سبب یا په مصیبت و نه وړي ها دا خو شریعت ولا خبره ده سړی خزه وګوري خزه سړی وګوري تا جایز دی ها جواز اشتاله دی ها په یګم سلیمان وچې ته پنا خواخه خوان دوار کې یا پنا خواخه خځ خپل بال باش ته پراو کې نو بیا به سبا پریشانی یکه وا خبره ده چې زوی د کماکل دی لور د کماکل لري پیغمبر صلی الله علیه وسلم ساده نه پیژني او زوی د خځ نه پیژني چې دا خځ دی او کدا چې څه شی ده بالا ده ها نو بیا تور ته لې شي چې بای خبره اورا ټیک ته دا تا خواخه دی خودی که دا نقصانو ندی دا سړی د تا خوخته خودی کې دا د نقصان نه دی دا نسبی بیکاره دی نسبی نشته دی مطلب درې سړی بیکاره دی مزدوری نه کوي چرسی بانګی دی چرسی بانګی باندې سکے سبا و بیا خیمانه وی نو دا آواز نصیحت ورته کوي شه ها خاون ته خځه تان کوي شه او سړی تان کوي شه ها دا یو ادب زر ته خپل مرزي وکم ما په مرزي باندې دا یو ادب وکم ان شاء الله دا نور دریو دونه بیا خپل مرزي وکا نر ش بیا وګټه ها دا څه ورته وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کا کما کلوي نو چې کما کلوي اپ خو بده نه پويږي چې نه پويږي دا غته لازمي نصیحت کې خو یو خيار سړی دی او خيار خزر خبره بار نو کا په خو کې کې ته اجازه شتا ايو د مو تاسو زنه کما کلا اولاد دی دا نه پويږي ها دا څه نوي چې غا بس انداز یې چې خپلن کې کوم هغه سره سړی نه وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نی المنز وی نی او داس وی نی مزدوری وی نی نوکری وی نی خوری وی هیڅ شیم نه دی سبا و بیا هندی خځه ته یی چا ما پر پیسې ګټا کن نو بیا بچا کې ور سره دا د خيار او د خواخه ولا کار د خيار او خلکو کار د در سړی کار نه دی ها په دین ځان پوی کو خځه ده دا غو نه ډډی و بسې سړی دم غو نه ډډی و بسې ها دا د خيار او خلکو کار دی کما کل خلک دینه پوی خبره باندې پوی شو کا پوی نه شو خاجی الله اکبر ترغیب دے ترغیب ما تخفیف دنیاوی ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات وګورا ها یقینا مونگا نازل کړی دي تاسو طرف تا آیات احکام مبینات صفا صفا صفا سترا نو چې وسم نه پېږی نو بیا ومسلم من الذین خلو من قبلکم امی سلونا متلونا داغو کساننا چه ترشوی دی مخ که دستاسونا آوازو نسیاتی دی پرد متقیانو اللہ نور سماوات والارض مسلو نوری کمشکاتن فی مزباح المزباح فی زجاجتن از زجاجتو کاننا کوکب اندوریون یو قدو من شجرت مبارکا زیتونت لا شرقیت ولا غربیا یکادو زیتا یوزیو ولم تمسس نورون ولم تمسس نار نور على نور يهدي الله لنور من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم الله بیان د دعوا چې دا غینا د اړولو د پرا منافقان تهمتونه لګوي په مقتدا باندې خبردار په مقتدا باندې بدګمان نشي الله نور السماوات الله منور د اسمنونو دے الله روشن کون کې د اسمنونو دے نور السماوات منور السماوات ارنا د اسمنونو دے ینه روشن کون کې د اسمنونو لارزو د زمکو دے پیغمبر صلی الله علیه وسلم مثل نوری مثال او حال د نور د الله تعالی کمشکات نه په شانت د تاکي دے د تاک ته فیہ مصباحن چه پدی تاکے مصباحن ڈیواوی المصباحو فی زجاجتن او دا ڈیوا بیا پا شیشے کے بندوی از زجاجتو آدھا شیشا بیا کا انہا کوکبن گوئے کے لکدائیو ستور دے دریون زلیدن کے رے یو قدو چه بلیگی دا ڈیوا من شجرتن مبارکا من زیت شجرتن داغا تیلو دا ونینا مبارکتن چه خیر و برکت والا دے اتشی ونا دے زیتونتن چه زیتون ونا دے لا شرقیتن ندے خلیس پا نور بندے چه مشرقی طرفی ولا غربیتن آندے خلیس پا سیور بندے چه مغرب طرفی درمیان کے دے ہاں یا قادو زیتوها قریب دی تیل دی یوزیو چه روشنی کوی ولو لم تم سسو نارون اگر چه اون رسی گورتا ورا نورون علا نورا دا نور دی پاس دا نورنا اشارا دی کسرتی نورتا یهد اللہ لی نوری دیت کوی دا پر دا نور دا اللہ چه قرآن دی من یشاو چل ری چه خوخوی ویزرب اللہ علم سالا بے نبی اللہ تعالی مثلنا لنس خلق دا پرام دا مثلنا بے نبی ولی العبرت بالامثال من سنات الرجال هدایه ولا ویخا العبرت بالامثال من سنات الرجال مثلونو بیناول در سڑیو کاروی والله بكل شيء عليم الله پار شی بنی علیم وای دیخا پیغم سره الله اکبر اگورا طلبا الله نور السماوات پیغم سلیمان نور د الله تعالی نور د الله تعالی په هر ځای کې هر ځای کې دی نور د الله تعالی خاص کر نور د الله تعالی په زړه د مؤمن کې دای مثال دی نور د الله تعالی په هر ځای کې دی خاص کر بیا نور د الله تعالی په زړه د مؤمن کې دای مثال دی لکه څنګه دا کوز مثال پیش څنګه مثال دی لکه تاک دی مثلا تاکره دا تاکره را پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاک دی او په دې تاکه شیشا دی دا تاک دی او په دې کې شیشا دی لکه د الماری دی مثلا شیشا ورکه لګیدلې دی او پدی کې بیا دیوا دے د شیشه المری دے تاک تے شیشه المری دے او بیا دی کې دیوا یخی دے او پا مزباخ کے دیوے کے صاف تیل دا خاونا دی بلشی تیلم نا دا خاونا صفا سترا تیل چه دا زان نا ور زنا روشنی خیجی زان نا رنا خیجی او بیا تیلو تاور لگی دلیوی بیا تیلو تا ور لگی دلی چه ور ولگی گی نو بیا دا چه در انتہائی روشنی پاگا کے موجود دوی خا شیشا شوا شیشے کے بیا دیوا دے پیگم سلیمان دیوے کے بیا صاف تیل دی بیا ور تا ورن لگی دلی دے نو دا دیر زبردست روشنی کئی خا او آوان ور بنی نلگی گی دکا شیشا تاکی دیوا یخی رے او شیشا دے اوان ور باندې لګي یو تر بل تر ته غام نه وړي ترنام نه وړي نو ډېر خستار نه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم پدی شکل سره پدی شکل سره بدن د انسان دی پدی شکل سره بدن د انسان دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پدی شکل سره بدن دے دے انسان پا بدن کے گورا سینا دے ہاں پا بدن کے چھ دے پا بدن کے سینا دے لکاتا کسے پتا کیڑیوا دے گا نا نو بدن دے بدن دے آپ بدن کے چھ دے پا بدن کی بیا زڑ دے خا بدن دے انسان دے پا بدن کی سینہ دے او بیا پا دی سینے کے یعنی پا دی کے سینے کے بیا زڑ دے او پاغے کے استعداد دے پا دی زڑ کے استعداد دے دا ایمان او بیا ورطا ہدایت ربانی شوے دے بیا ورطا ہدایت ربانی شوے دے خا پیگم سرے بنے نو پدی شکل بدن دے انسان دے پاغے کی سینا دے پاغے کے زڑ دے پاغے کے استعداد دے او بیا اور ہدایت ربانی شوے دے نو دا زڑو بالکل روخانہ دے تک سپین دے ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا توجیہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کری شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اچوئی دا اللہ تعالیٰ تصرف پاسمنونو پزمکو کے دا چه اخکارا دے لکا پتور شپے کے چه دیوا ولا گوے چراغ ولا گوے آدھا کم پوزیشن سر چراغ دے پہنگی مسئلے بندے لیٹ ولا گوے چراغ ولا گوے دیوا ولا گوے په تورې شپې کې او بالکل د وطن رڼا شي ها نو اندرنګ د الله رب العالمین تصرف پس مکه اسمنونو کې داتې ښکاری ها فی بیوتنا دا متعلق ته ګره د میزباغ سره یا متعلق ته د یوسف به خسر اورستا فی بیوتن ادا دیوه په کوم ځای کې وی طالبا فی بیوتن دا په کورونو کې وی په مسجدونو کې وی آزین اللہ ان ترفان اجازت کرے دے اللہ چھ پور تا دکڑے شی خکم کرے دے اللہ تعالی چھ پور تا دکڑے شی ویوس کرا فی حسمو ہو او یا دکڑے شی پی پدی کے پدی کورنو کے اسمو ہو توحید اللہ نوند اللہ یا دا فی بیوتن دا متعلق تیو سب بے خو سر یو سب بے خو فی بیوتن پیگم سالے بنے دیو تسبیحات وی د سړی فی بیوتن پاغه کورونو کې لهو الله د پران فی اپدی کورونو کې بل غدو ویل اسال سبای موسم کې ول اسال ا به گئی موسم کې اسوک تسبیحات وی رجال نفائل لے یسبح له فی رجال خ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ا سړی دی خ لا تلہی امتجارتن نغفل کوي دیو تجارت ولا بيع عن بيع نخر سوال خصلان ذکر الله د توحید الله نه و اقامه الصلاه او دا ادا کول د مون نه و ایتاء زکات ور کول زکات نه یا خافو نه یومن دریګه دا غوړ جنا تتقلبو فی القلوب چه مسترب بشی پریشان بوی پاګه کی زړونه ول ابصار او سترګه قیامت پورې دی لیجزیهم الله احسن ما عملو دله پر چه بدلا ورکی اللہ تعالی دیو لرا خیستا آغا چه عملی کرده ویزیدهم آزیاد کی دیو لرا من فضلی ده فضل خپلنا چه غا دیدار الهی ده واللہو یرزقو من یشاو بغیر حساب اللہ رزق ورکی چالر چه خوغی بغیر حساب بغیر ده مشاکت نو بغیر دسترینا واللزین کفرو اعمالهم کسراب بقیتنا دا جواب د سوال مقدر ده خواه جو سوال داده چې کفار خونه کامال کوي کنه د انجوز ولا ندی لګیا چې خلکو د پرچولې په خې کویانو وسیله ترنه جوړی لیارې جوړی دا خونه کامال کوي کنه آیا دیو ته بس ثواب ملويږي کنه الله فرمایي چې نا دا برباد دي والذین کفروا د کافرو د مشرک عمل بربادي آکسان چې کفرې کړلې اعمالهم عمل نه دیو کسرابن پشانت شگو گلی بی قیعتن پا میدان کے ساپ میدان کے یخسبو زمانو گمان کئی پاغی بنی تگئے ما اندو بو حتی ایزا جاہو کلچ راشدی زیتا لم یجدو نمو میدو او با لم یجدو نمو میدو شے انت شے ووجد اللہ عندہو عمومی اللہ تعالی عندہو پنیز دی بندے فوفاہو حسابہو نو پوراور کی دلر اللہ تعالی حسابہو بدلا دے واللہ سریعو لحساب اللہ جلتی حساب کو ان کے دے آگورا وید دی دا کافرو دا آمالو دا چی مثال لے لکہ وہ سڑے تگیوی خان آلو ری جنا شگلن از مکہ وکسی شگو گل والا دا چونے والا آدے گمانوی چرا داو بری لکه پړه کیږي غونده د داخلو چې دا وبري کله چې هغه د تاور شي وبنوي ها وبنوي دا لا نوم ملويږي هغه کې وبنه ملويږي ځکه چې هغه چې خوراوا وبنوي تک سپینا خوراوا پړه کیدا تو خیالو چې دا وبدي عام درنګه کافر تاب پدی اعمالو اڅه قسم ثواب نه ملويږي ها دویم کې سم ذکر کړي عقیده ایم خراب ده عملیم خراب ده آغا عقیده خراب و عملی صحیح و عقیده خراب و عملی صحیح و خب یه عمل قبول نشد دیده که عقیده خراب ده عملی خراب ده او که ظلمات نام یا پشانت دیرو تیارو فی بحرین لجین باغا دریاب که لجین چه غا شواروی دیر شواروی یخ شاه و موجون چه پټکړی وی دلارا موجون چاپه من فوقی موجون پاس طرف نه بل چپوی من فوقی صحابون پاس طرف نه ورېځوی وروی ظلماتن بازو فوق باز دا تیاری دی پاس د نورو تیارونا دا تیاری دی پاس د دین نورو تیاری دی یو گورا ظلمت البحر دی ظلمت الصحاب دی ظلمت الموج دی ها نو تیاری دی پاس د نورو تیارونا نو گورا سڑے دی کافر دی عقیدین خراب دی عملین خراب دی داخلیت تباہ و برباد دی او کله چې دا سړی د دریاب جاور دریاب ته ور وغورځيږي او دوره تیارو مانس کې گیر شي نو ګوره اذا اخرج یده کله چې روبه سلاس د دریاب نه لم یکد یراها قریبا نه چې دی وګوري خپل لاس وی وګوري نشي کته و من لم یجعل الله نورن هغه څوک چې ونګرځي الله تعالی دې لپاره نیوی ګرځولې دې لپاره نورن روشنایی د ایمان فما له من نور دې لپاره نور نشته دی ها الم تران الله یسبی ولو من فی السماوات اتنی خبر ځان خبر کا یقینا الله تعالی چې دې آ تسبیحات وې دې لپاره هغه مخلوق چې پس منو کړي او پس مکو کړي و طیرو مرغان صافاتنا کلاون کې دا ضروری کلن قد علما صلاته اریو پیژنی صلاته دعا خپلا صلاته دعا خپلا و تسبیح او تسبیح خپل اریو سړی خپل اریو شیخ خپل ذکر پیژنی اګوره مرغان خپل ذکر پیژنی پل تسبیح پیژنی انسانان د نور حیوانات والله علیم بما يفعلون الله پوی دی پاو کرنو من چدی وی کوي وللله ملک السماوات والارض خاص الله پر بچی د اسمنو د زما کو دی ویل الله المسیر خاص الله طرف ته رجو دی ها خاص الله طرف تا رجو دی په یک مثاله باندې علم ترى ان الله یزی صحابه دلیل توحیدی عقلی دویم نمبر علم ترى ایتنی خبر ځان خبر کا یقینا الله تعالی یزی صحابن شڑی بیای اوره زلرا ثم یؤلفو او بیم ثم یؤلفو بینو بیایو جے کئی بینو پمیند اجزاو دا دیکے ثم یجلوه رکامن بیاو گرزوی اللہ تعالی دا اوریز لاندے باندے فتر الوتقا گوربت الوتقا باران ساس کی گوربت دا باران ساس کی یخرجو من خلالی چروزی با من خلالی دا مانز دا دی اوریزینا وینزلو من السماء رواری دا بارانا من جبالن آغا من جبالن دا غرونونا ینه من صحابی کل جبال دا غوریزونه چې په شان ته د غرونو وی فیها چې په دې غرونو کې نه په دې اوریزو کې منبر دین د غلیې نه وی غلیې علاوه چې کله غلیې در باندې روانه فیسیبو به من یشاء پس را سوی په دې سره چلره چې خوخوي و یصرفه من یشاء او بچوی لره کوي ګرځوي دا گلی چانے چی خواخوی چا بانی گلی وری گی چا بانی برن وری یا کادو قریب دے نزدے دے سنا برقی آغا سنا برقی آ بریخنا دے پیگم سلیمان سنا برقی آ پڑکاد پڑکنا دے آ پڑکاد بریخنا دے یا سب بالابسار چی بوزی بالابسار ا نظرون د سترګو وې دوره تکا سپینا ګلی رو آرام خا چې دا چې پړکا کوي چې نظرون د سترګو کې دی شي چې بوزي سترګې ورته نشه غړای دا د الله قدرت لري الله سره هر قسم نظام شته یو قلب اللیل و النهار الله دومره لوی ذاته اړه ویل تعالی شپه لرا و نهار اورېج لرا اورېج کلا اورېج راولي کلا شپه راولي ان فی ذلک یقینا پدی مذکور بیان کہ لا عبرت لاول الابصار خما عبرت نہ پرد صاحبانو د بصیرت چا کہ عقل وی ها عقل چنوی نہ چن پی ها وی کا عقل لرا اشارہ کما کل لرا ڈانڈا کوتا والله خلق کل دابت مم ما انا وګور دمر لوی تک دی اللہ تعالی پیدا کرے کل دابتن هر قسم زندہ سر شے مما ان اودن اتفینا آر قسم زندہ سر شے پیدا کرے دا اوبونا دا اوبونا دن اتفینا آگورا بیا فا فمن من يمشي بعض د دې زناورونا د دې حیواناتونه يمشي على بطني ګرځيږي مزل کوي على بطني په خېټه باندې خېټه باندې مزل کوي لکه مار مار په خېټه مزل کوي ومن من يمشي على رجلين او بعض د دې حیواناتونه مزل کوي هغه څوک چې مزل کوي على رجلين په دوو خبو باندې دوخ په باندې مزل کوي لکه ما وتا په دوخ په مزل کومه امرغان چرګې مرغان په دوخ په مزل کوي و من ومن يمشي على اربع باجد دي ازنده سره شینو نه مزل کوي هغه څوک چې مزل کوي على اربع نه په څلور خپو باندې لکه حیوان لکه خر همدارنګي غوا غوڅ کوي ګډې وزه دا چې نور زناور اگورا یخلق الله ما یشاء پیدا کوي الله تعالی هغه چې خو خیوی ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله پارشی باندې قدرت والا دی پیدا کوي هغه چې خو خیوی ها ګور تاسو به نن سبا دی میډیا باندې کتلی وی پیشو دې اتب خې دی ها پیشو دې شپک خې دی او مثلا یو جناوار دی دا غدوا سرونه دي درې سرونه دي څلور سرونه دي دا چې مارون شته څلور څلور سرونه دي اخا دی حقیقت دی اخ پی دی ها لاس لاس پی دی اتا تخپیری یخلق ما یشا دا خو مشهور مشهور صحیح نه در توخیر چې په دوه خو باندې ګرځي لکه انسان مرغان په څلور خو ګرځي په خېټه باندې ګرځي لکه مار دا خو ما وتا دا ټول خلګي پیژنې دا چې شین نشتا یخلق ما یشا الله تعالی پیدا کوي هغه چې خوخه وی نو ګورغا لاس پم پیدا کوي عام درنګې دوی په د څالور په والا جناور اچه وګوره دوی په وړي وی دوی غاټي وی ها او په دوه په مزل کوي منډه وی ها ایو کې سنتا جناور دي دغرا والا پیغمبر سلیم لقد انزلنا اليك لقد انزلنا ايات مبينات اعاده ترغيب ترغيب للقران يقينا من غنا نزل كدي ايات مبينات احكام صاف صاف والله يهدي من يشاء الله هدايت کي چاله چ فقير رسول کي الى صراط مستقيم ويقولون د منافقانو لا صفات ذکر کي ها منافقينو قباحتنا او مسلمانانو د منافقینو د دې کباحتونو د دې علامونه ځان بچی وي یقولون وای دیو اقرار کوي دیو آمنا بالله مونږه ایمان راوړل په الله باندې و بر رسول او پر رسول باندې واتان الرسول واتانا مونږه تبدری کړی نه ثم يتولى فريق منهما بغیر سیګیو دلته دیو نا من بعد ذالک پاس د دې قول نه چې آمنا بالله و رسولی وما اولئك بالمؤمنين الله فتوا لګی چې دا مؤمنان نه دي چې په خله یې ها واذا دعوا الى الله ورسولي عقل چې وبلل شي الله طرف تا ورسولي ورسول طرف تا ليحكم بينهما دینو پر چې فیصله وکي په ماینده دیو کې اذا فريق منهم مورزون اچانک یو ډله وی د دیو نه مورزون اراس کوون کی وی دا څلورم کواحد چورته چې راشد الله کتاب د پیغمبر په سنت فیصله وکم بیا راس کی دا منافق ته ها چې شریعت باندې فیصله نه کوي و ان یکل لهم الحق کچری وی دیو د پر څه حساب فیدا یا تو الیه مزینین رضی دیو دی حق طرف ته مزینین په منډو باندې منډو ان کی ک دنیاوی چارز وی پیسې ملويږي نو بیا ګور دیو حق تر منډې وي ویار دا جی حق ته ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله فرمای افی قلوب مرضون اے پزونو دیو کې مرضونه خدا راضی دی ها یا تولی عن الرسول امر تابو یا په شک شوبی کړي ام یا خافون یا ډریږي دیو ان یحیف الله علیهم چې ظلم وو کې الله تعالی په دیو باندې ورسول رسول د الله الله او رسول چا باندې ظلم کوي بل اولائک هم الظالمون دا بلا فتوا شو بلکې دا منافقین هم الظالمون دا ظالمان دي بے اعراض ہم من الحق پای اعراض دیو سرد حق تر حق نا انما کان قول المؤمنین دا منافقانو پا مقابلے دا قول دا مؤمنانو او صفات مستفیدین من نور اللہ پا ایک مسئلے من دا منافقانو پا مقابلے کے قول دا مؤمنانو گرا او دا صفات تی دا اغا چار پر چگا مستفیدین من نور اللہ دی دا اللہ دا نور نا دا قرآن نا فید آخری انما کان قول المؤمنین یقینا وینا د مؤمنانو اذا دعوا الى الله ورسولی کله چې وبلل شي احکام د الله تو رسولی سنت رسول تا لیحکما بینهم د پر چې فیصله وکي په مینه دیو کې ان یقولوا وید مؤمنان سمعنا واورید مونگا باوریدلو د قبول والی سره یا الله تا او د رسول خبره منو اتا انا متبدریو کا اولائک هم المفلحون دا کسان کامیاب دی بشارت ورگی ومن یطو اللہ و رسوله آسوک چه تبی دریو کی دا اللہ و دا رسول ویخش اللہ او دریگی دا اللہ نو یتق ہے او جان بچ کی دا مخالفت نا فولائکا هم الفائزون دا بلا فتوہ شوا دا کسان چی دی هم الفائزون دا کامیاب دی دا چلی دا کامیاب دی په یکم سالی بانی کنه پایی و اقسمو باللہ جاد ایمانیم لسم کباحت منافقین پر و اقسمو باللہ قسمونا خوریدہ منافقین باللہ پا اللہ بانی جاد ایمانی مضبوط قسمونا مضبوط قسمونا خوری لئن امرتاوم کچر تا خوکم کوی دیولر لیخرجننا خمخبو وزی کتا مر کینو تا سر بجیات وزی تا خبر اب منی قل لا تقسمو وے پیغمبر قسمنا ما خری قسمنا ما خری منا طاعتن معروفتن اولا بكم طاعتن معروفتن خیر لکم یا اولا بكم تبیداری دا غورا دیتا سد پرا بہتر دیتا سد پرا ان الله خبير بما تعملون یقینا الله خبردار دی پاغو کرنو من چتا سے کو او منافقین تاسو الله نن شبج کړه قل اتیو الله و اتیو الرسول وې پیغمبر ته بدریو کید الله او ته بدریو کید رسول دا الله د توحید ته بدریو کې د پیغمبر د سنت ته بدریو کې فاین تولوا فانما علیه کچری او ګرځی دی یقینا پر پیغمبر باندې ما حملا هغه چې دې باندې برکړی شوی دی من تبلیغ رسالت وعلیکم پتا سو باندې ما حملتم هغه چې تاسو مکلف شوی دی بل اجابت ما کلفتم بل اجابت و تا و ان تطیعو کچره تاسو تبه دریو کې در رسول تحتدو تاسو به په هدایت باندې شي ګوره در رسول تبه دریه کې هدایت ته ومال الرسول نشتر پا پیغمبر بنی الا البلاغ المبین مگر رسول دی اخکارام شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان فرمائی منوانا ہے پنچانا ہے منوانا نہیں وعد اللہ اللذین آمنو بشارت ورکی وعدا کری دی اللہ تعالی دی مومنان سرا منکم دستا سنا چا عمل نکری نیک طریقے دی پیغمبر بنی لیستخلفنہما خاما خواب و مشری ورکم خلافت پورکم دیو لرا فی الارض پز مکی که کمست خلاف اللہ سینا من قبل ایما لکه زرنگی خلافتی ورکڑو آنکو سانتا چه مخی دست تاسنو لکه داود و سلیمان علیہ السلامو ولیو مکنن لهم خاما خواب مضبوط پکرم دیو دا پرا دینهم دین دا دیو اللہ زی اغا دین ارتزالا وما چه غورا کرے دی اللہ تعالی دیو دا پرا ولیو بدلنهم خما خب بدل کم دیو لرا من بعد خوف ام پاس تو ویرے دیو نا امنن امنا یا بدوننی عبادت تا کئی مال را ولا یشری لا یشری کو نبی شایا شرک تا نکئی ما سر دشی گورا عبادت دی تیرے شی چالا سر شریک پیدا ہو نکے ومن کفر بعد ذالکا جملہ موترزا آسوک چی کفرو کی انکارو کی بعد ذالکا پس تا دی نعمتنا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ دا کسان دا نفرمان دی الفاسقون علا سن امر مصلح ذکر کئی واقیم الصلاة ادا کئی منز پا کمیلی طریقے سراور کئی زکاة تبی دریو کی در رسول دید برا چی تاسو بنی رحم وکڑیشی گمان دا نکوی آن کسان چی کفری کردنے چی باچ پشی مقابلہ بو کی پس مکی کی زمان سرا زید روجود دی ورد جانم دے دیر بعد زید روجود دے یا ایو اللہ زینا منو دوی مئیسا دا صورت اول قانون ذکر کئی پیغم صلی اللہ علیہ وسلم اول قانون ذکر کئی یا ایو اللہ زینا منو اے ایمان ولو لیستازنکم اللذین ملکت ایمانکم اجازت تغواڑی آغا کسان دستاسو نا چه ملکن شوی خیلسو نا دستاسو نوکاران غلامان بطان اجازت غواڑی کله چه کور تا در داخلی گی کمره تا واللزین لم یبلغ الحلم آغا کسان چه نوی رسیدلی بلوغ تا بشمان بچی دی دتا پل بچی دی دی خوا یا نور بچی دی مین کم دستاسو نا تا بچی دی مشومان بچی دی د تا بچی دی یا نور دی یا د تا نوکاران دی دا د تا کمره ته چې داخليږي نو په درو وختونو کې به اجازت غوړي ثلاثه او مراتن درې پیره به دا اجازت غوړي دا چې بډاره کمره ته نه داخليږي تا خپل بچی بن تا کمره ته نه داخليږي دروازه به باندې دی درو وختونو کې دروازه بنداوا که دروازه بند نه وي ډایرکټ په بچی نه در داخليږي چې دا زمو بابا دی او دا زمو بابو دی ها بابا او بابو هغه ته به ځنه وخت نه ورسي ها پیغمبر صلی الله علیه خاجی اکلک درې وختونه دي کوم وختونه دي من قبل صلاه الفجر مخکې د مونز د سبعینا یعنی تیارې وخت کې سبعې وختي چې کله لموستي کمره کې نو بابا او بابو تا بنوار سے پیگم صلی اللہ خاجی زکا چی کی دیشی کپڑے مپڑی و خلیوی الماستی بابا بابو پیگم صلی اللہ وحین تزا عون سیابکم من الظہیرہ ادویم کل چی تاسو اوباسی کپڑے خپلے من الظہیرہ تی پا وقت غرمے کے لکاوز دا غرمے وقت کی دا گرمی اٹین دے کامرا چه باند که نو کپڑی اوبا سه گرمی اٹین ده بابا بابو ده کامره کلماس دی پایگم صلی ونه دا ده کپڑو اخلل اٹین ده یو خو گرمی ده و بل ده چه دی وقتی خال خوب که کپڑی اوبا سه کپڑی چه اوبا سه خوب خوار سی زکا اللہ فرمائی تزاعون سیابکم چل رکی تا سخپل کپڑی دی وقتی کپڑی چل رکوی نو کپڑو لرکولو که لکا فیداشتا زکا اللہ فرمائی لو چه کپڑی لرکوی تاسو من الظاهره د غرمه وخت دا دوه ټیمونه شو د غرمه خوب چې کې نو کمره ته بده مشومان بچیم به اجازه ته ندر نه وځي ها دا چې نه وي چې مشومان بچی بابا بابا نه وره وځي ها و من بعد الصلاه العشاء او پاس ته موز د مسوتان نه مسوتان مون چې وشي خلق څملی نو دې موسم کې به بابا بابو کمرے تا نور سے خان اے اللہ فرمائی سلاسو عورات لکم دا درے وقتو ندی دا پٹوالی دستاسو دا درے وقتو ندی دا پٹوالی دستاسو چی پدی وقت کے خلق پٹی گی خان پٹی گی کن نور خلقو نا پٹی گی پہ ایک مسئلے ونے غرمے وقت کے پٹی گی آو اندرنگے سبیل منزنا مخیوی او مسوتان منظر آباد وی نو دی موسم کې خلق سلاس و عورات لکم دا دره وقتونه دا بربندواری دستاسو دی خا دی وقتونه که تاسو بربنده گو خا خاجی دی درو وقتونه که بنا نوکار در سی اجازت نه بغیر کله چې اجازت دروازه وټه کی اجازت وخلی تا زان سنبال که نو غن آباد بیا کرو شی خیر لیس علیکم نیشتہ دے پتاسو بندے والا علیہم نا پدیو بنے دا بچیو نکران جناحونا سگونا بادہونا پاست دینا بادہونا پاست دینا اگورا دینا بادن کچھتا خوما خوا کمرہ باندوی یا کمرہ دروازے باندوی تپوئے گے چیرہ لازے نوغا اجازات پا غوارے خوا پوئے گے مسئلے بند خاجی توفونا چه تاسو تواف کا ان کے او گرزی دن کے او علیکم پتاسو بندے بعدهن پاست دی درو وختونو نا توافون علیکم چې دیو طواف کوونکی پتا سو باندې ګرځې دن کی وی پتا سو باندې یو بل باندې ګرځې ګوخه دا نوکاران در باندې چکر لګی بچی در باندې چکر لګی خیر وی ها بازوکم مالا بازنا توافون علیکم چې طواف کوونکی پتا سو باندې بازوکم مالا بازن زړه دستا سنف جنا باندې کذالک یبین الله ام درنګ بیان ویل تعالی تاسو لپاره الایات احکامات والله علیم حکیم الله پوی دی حکمت والا دی ارشی باندې پوی دی ارشی کې حکمت سره خلی مسلې درته وکې اوس پویږي کنه پویږي ملا در زنه جوړ کا ها و اذا بلغ الاطفال وګرا کله چور سیږي وګرا به حیې دروازه الله باندې ها اگورا دا یاد ستا عمل گریا مشومان و بچیون هم پردہ پکار دے کمرے کے در سر الموس توی که نا نو گورا پردہ باوردنا که دا چه نا چه تخپل خج سرا کبڑی اس کی شروع که آغا بیا سبا خالگو تاویی چه ما دے و مال اللہ دا چه که ولو گاب شب کی گیر کی دا زنا اوڑ کی ورده ای که نا علاقا سنگی چلے ویزا در تایوا کسا ہو کام ما بابا و بابا دا چه که ولو دا چپ نه کې ګورا پرداب کې ها دا څه نه وی چې سبب یا ټول کلی کې خبره پریشانی شوی ها دا پردې ولا خبرې دی ها باج وړ کی کما کلوې ګا وایزا بلغ الاطفال انن سبا وړ کې نه بالکل پردا پکړل زنګوي کې چې زنګيږي کنه خو پردا ور نه کوا ډېر لور آرام توپ شروع نن سبا دنیا کې ها پیغام صلی الله دا د فیسبوک ولا دنیا دی کنه آر یو سړی ته آرشه ملوندي وایزا بلغ الاطفال اکر چور شیګل اطفال مشومان بچی مین کوم دستا سن الحلما بلوغتا چې بالغ شي کنه بچی د بالغ شي فلیستازینو اجازهت بغاړي پټولو وختونو کې کمستان زنا لذین من قبل لکه څنګه اجازهت یو وخت لاو کسانو چې مخکې د دیونه تر شي وی بیا اجازهت غاړي دا نه چې ګره برتنی وی او بابو عادتا بابو لالا تا کمره تنده چه ارنوزی نا ار وقت پی اجازت غاڑی که دا دری تیمون وی کنوی پا یکم سالی ون دروازه بطا کی بابا جی اجازت تی درشا بیا با اجازت غاڑی پا یکم سالی ون پردیو کمرو تا چه نوزی اجازت بغاڑ کذالک یبین الله ام درنگی بیانوی اللہ تعالی لکم تاثر پر آیاتی احکامی انتظامی اخپل والله علیم حکیم الله پوی دی حکمت والا دی وای ګورا دا مخ کې چې تیرې شي ځوانې خځې پرده وکوله او زړې خځې به څه کوي الله فرمایي زړو خځو ته پرې یو طریقه لري ها والکواعد من النساء اغه ناستې خځې اغه ناستې د خځو نه ناستې د خځو نه چې ګرځېدې ډېرې نشي غړي خوګيږي ملیه کې دار دی نظرې کام وي بډاګي دې نشي ګرځېدې ډېرا ها التي اغه بډاګي لا يرجو ننه کا حنا چې امید نستی د نکاح کولو ینه غیر مشتهاله ها شوقي بالکل ورک شوی دی د خاون شوقي ورکته دا چې بډاګي ترور فلیس علیهن نشته دې پدیو باندې نشته دې پدیو باندې په یو مسلې باندې جو نا هونڅ ګنا ای یزانا سیاباونا چې کېګ دوی دیو سیاباونا کپڑے خپلې اغازیتی کپڑے خو ګورا ازیتی کپڑے لکه برکا شوا غاٹ پړونه شخه دلری کې خدا نه پسرې عام لباس واستې مثلا خدا ته خزرې ګورا چې غا زړه لري ها خو ګورا د ازیتی کپڑا چې لري کې برکا پړونه لري کې خو الله فرمایي ګوره داسې نه یي چې دا ډول سینګار شروع کړي خا بوډاګي تر ډول سینګار شروع نه کړي غیر متبرجات چې نوې ښکاره کوونکي بي زینت هغه ډول خپل دا چې نه یي چې بنګړو ګوټیا چولی وي چرګولي په سونګې کړه یې تر ورې اولې چولی بنګړیا چولی وي لسونه سره کړي وي خپې سره کړي وي سترګې تورې کړي دي د پر برکا نه چې د خلکو ته ځان خېږي ځان ځوانه پیغمبر صلی الله علیه دا چې کار باندې کی ترور دا چې کار ونه کی و ان یستعففنا الله فرمای کده دیو ځنونه وستی دواتلونه به غیر د ضرورت نه ځان وستی دیو د پزول ګرځي دلونا عام درنګ ځان وستی د بربندی دلونا خیر الله ان دا خور دی دیو د پرا والله سميع عليم الله اريدن کلی عليم پوي دي پیغمبر سره الله فرمایي چې کفاردا کې نو ډرا خاره کزاړه ترور بارو وزي نو برکا چې خیره نه برکا نو ډرا خاره ها پیغمبر سره نو چې برکا چې الله وایي چې ډرا خاره ها بعضي وخت کې زړه چې ځان سنگار کې ملا خاندار ازي پیغمبر سره ونه ایو شاعرو کنا غت چاویل جتا زړه وزونه پیژنې غو ته جزی خانګریو نه پیژنې ولې نه پیژنې چې دا زړه دی او دا زونه نو یو زړه واغه ډيري ځان سنگار کړل ها نو خپل لباس کې اور بنره وتلې سړی اور تیری چې وی پیژنې کندر بچایو غنه دا زړه دی کا زونه دی خټهټ پټ روانه دی خې کپڑے او سترګې تورې شن دې سره لسونه سره نو شاعر چې دا چې سترګې ورته غړاوري دي کنه شعر یې اور پرې لري ها وی پداو لاڑا پداو ببیا رزی پداو لاڑا پداو ببیا رزی زڑا چه زان سنگار کی مالا خاندار رزی سبحان اللہ خوی آئے کنا خوبیا ولی وی پداو لاڑا پداو ببیا رزی زڑا چه زان سنگار کی مالا خاندار رزی ناغا سڑی ورتی لیچی را شایر در نر بچه زڑا و زوان پیجنه خواه و ایزی خانگر یو نپیجنه خواه نو بعد زڑی دی امان غوڑا زڑو نا خواه تا غوز خواه کم پلوسی دی دا غو کم پوزیشن دی دا غو کم داو دباو دی الله اکبر نو دا چه زڑا ترور ببرکا چهی خواه خواه دا چه نوی چه پدیار روانوی او جانی سنگار کردی و سکر تا غلط نظر بنی چا سر دا نظر غشی پشانتی چا سر نظر اون لگی چې بوډا سره لند برابر کې چې نه کاخ کوم څنګه نو ودا کوم نو بیا بوډاګي بیا وادم نشي کوي شرمېږي او چې او د الله صلی الله علیه وسلم سری او پنځه لسن زمان دي څنګه وادا نو دا چې کار ما کاو کنه بیا ودا ته مجبورېږي ها ایګم صلی الله اکبر نور صفائی زړاوی کا ځواني ځان صفائی پکار دی خو آر یو شی حدود لاندې خپل زندگی ترول پکار دی ها پوه شئ مصلی الله دراخو کی ها خاجی لیس علی الاعمى حرج وز بلا مسئلہ گئی بل قانون ذکر گئی لیس علی الاعمى حرج نشتا دے پڑوند بنی چا گنا ولا علی الاعرج نپ گوڑ بندے حرج چا گنا ولا علی المریض نپ مریض بندے حرج چا گنا ولا على انفسكم نپ تاسو باندې سګونا نشتا سشي په باره کې ګونا نشتا انتا کلو مم بيوتكما چې تاسو خرو مم بيوتكما د کورونو خپلونا ینه خپلو کورونا د بچیو کورونا او بيوت ابائكما یاد کورونو د پلارانو خپلونا او بيوت امهاتكم یاد کورونو د مندو او بیوت اخوانکم یاد کورونو د اخوانکم دورونو او بیوت اخواتکما یاد اغا کورونو د خویندو خپلونه او بیوت اعمامکما یاد کورونو د اترونو خپلونه او بیوت عماتکم یاد کورونو د ترندو خپلونه چې پلار خور دوی او بیوت اخوالکم یاد کورونو د ماما غانو خپلونه او بیوت خالاتکم یاد کورونو د اغا خالو خپلونه چې د مور خور دوی او ما مالکت او ما مالکت یا اغا چې ملکن شوی وی آیا اغا چې ملکن شوی تاسو مفاتحهو دا اغا کنجیو د دیونا تاسو ملکن شوی د کنجیو د دیونا یعنی نوکارانو کورونو کې او صدیقکم یا د دوست رشتنی آکور کے خوراکے نو لیس علیکم نشتا دے گناہ پا تاسو بندے انتا کلو جمین چی خوری تاسو پیو زی بندے پا جمع بندے پیو دسترخان بندے او اشتاتن یا جدا جدا خوراک کوئے آریو سڑے زن تبیلا پلیٹ کیک دے ویچے نا خورن تاسرا پیگم سلی بند دا چا بعد خبر نا دے خوا کہ یو زی خوراک کوئے پا جمع دسترخان او کبیلا بلا خوری آریو سڑے کونس کے ناستے جان تے پلیٹیا خیرے دا دے اندو طریقہ نا دیکھا دا قرآن نا ثبیت دیکھا مو خلق چی کم سڑے بلا خوراکی امڈا دا دے اندوانو طریقہ دے جامع سارا نا خوری دا اندوانو پشانتا بلا خوری لا پلیٹی جان تا رخستے دے لکہ اندو بلا پلیٹ رخ دی دا گورا غلط خبر رہے خا اللہ وی چی کپ یوز خورو کا بلا بلا خورو خو یوز ہے کہ البتہ مینا محبت زیتیگی او برکات زیتیگی پا خوراکی پا ایک مسئلے بنے چی پا جامع بنے خورے نو دیور روٹے با تقریبا سالور دو تا کیگی دو روٹے با سالور تا کفی کیگی سالور والا با تو تا کفی کیگی آتو والا با شپاڑا سو تا کفی کی پا ایک مسئلے یو نو پا یوز ہے بنے لگونے برکاتی مینا محبت تے پا ایک مسئلے نور یا واز خوراکاول یا بلا بلا خوراکاول دا دوڑا شریعت کی جیز دیو گورا انتا کلو جمیعن چی پیوز خورو آو اشتاتن یا جدا جدا خورو دا مخ کے گورا تا تے داویلو چی تخپل پلار کور کے خوراک ویشے یعنی کور تا داخلی دے چی مور کور کے ورور کور کے خور کور کے ترک کور کے ماما کور کے وغیرہ وغیرہ خان خدا گورا دا پا آغ وقت کے چی تا خطرے مطرے نوی خان پلار دا کور بیلا دے مثال مور دے پلار دے ماما گانو کرا چی ورسے بیلا ماما دے مثال پہنگ مسئلے بند یا دا ترور دے یا دا تر دے کاغا نندرین دیوی یا غلونی وی نگورا خونا و پردا کے ہاں تر لور دینا و پردا کے دا بتانا پردا کے ماما لور بند تانا پردا کی تب اور دانا پردا کے پہنگ مسئلے بند آم درنگے دغونه به څکې پردا کې ها لورنه به واندیار داسې طریقې سره پردا کې څنګه به پردګری به په مخکنه کې الله د مو تاسو ټولو باندې راخوم کی پښتنو باندې الله رب العالمین د مو تاسو باندې راخوم کی چې مو تاسو د کې شک نشته پښتون په سلو کې تقریبا 95% غیرتی لري ماما کور کے بد نظر نہ کی ترور کور کے بد نظر نہ کی بل فرض و تقدیر خو خال خوشتا کن پیگا مسئلے بانے نو دی دواجنا که گنوالی وی آو تر لونی وی مطلب داری ماما لونی وغیرہ وغیرہ نو آگا کہ بیا دیر اختیار کے ہے پیگا مسئلے بانے اللہ اکبر اللہ رب العالمین دموتا سوان رحم فیزا دخلتم بیوتن یو خبر در تک یہ کلچ داخل شتا سو خپلو کورونو تا فسلیمو والا انفسکوما سلام چوئی پا یو بل باندے سوک پا کور کے موجودی خپل کور تا داخل شوئے نو سلام ربانے واچا تحییتا من عند اللہ دا نیکا دعا دے دا اللہ طرفنا مبارکتا برکتی دعا دے فیگم سلیمان نبی علیہ السلام انس سیب تاو فرمائے لہ او انس سیبا پیغام سلیمان یا بنی او بچیا ازا دخل تعالی اہل کا کلچ داخل شیخ پل خزی بندے سلی فیس فسلیم نو سلام آچا اور بنے خان نو داب برکتوی پتا بنے و تا پا کور والا او بندے خان امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ دا حدیث تا پیغمبر نکل کرے دے نو گورا چی کلا کور تا داخل شوی کا کور کے سوکم وی پا غبن سلام آچا خزا دا موجود دے نو سلام اور بنے چا السلام علیکم سلام دی پتا سبند ہاں السلام علیکم سلام دی پتا بند پختون سڑے خزے بنے سلام نہ چاہیے ہاں والے بے روپ خرابی تو یار جی خزے بنے مرا سوک سلام اچھی عزت سے بغیرت ہونی ان تر پاؤں بغیرت ہیں ان سے خزے سلام اللہ دیتا ہدایت ہو کا پگ اللہ پاک فرمائی فسلم علی اہلک فسلم علی انفسکم پلو زنونو بنے خزو بندے پلے قرآنی والا بنے سلام اچھو دا دا بغیرتی خبر دے وئی چیز تا بغیرت نہیں خزی بنے سلام اچھا دا بغیرت خلقو کار آئی آئی دا سے دے رو خلقو نظریے دا دی خدا اللہ کتاب نا ندی خبر قرآن نا ندی خبر ملامات مکا اور بنے ورورا دا سڑی بنے ملامات مکا اور دا پوئے کا اور تے تا تو تا مسئلہ ندی معلوم مو قرآن کی مو تا ترجمے کے دا تیرا شوا چھ پا خزی بنے سلام اچھے اور حدیث کے انس رضی اللہ تعالی عنہ تا نبی علیہ السلام مو فرمایلو چې په خپل خځه سلام اچوا دا تا د پرم برکات ته او ته تا کور والا ورن برکات دی دواجه نا علما فرمایي چې کوم سړی په خپل خځه سلام اچي کومه خځه په خپل خاون سلام اچي کوم سړی په خپل کور سلام اچي چې ورنوزي السلام علیکم نندرور دی لونی دی مثلا ها مثلا لونی دی نندر نور شوکتی نو دی کور کې به جنات پیریان ناراضي ها تاسو ته علاج دی یاره خو علاج مانونه نو دی کور کې به جنات نشي داخلي دی ها دی کور باندې سحر او منتر اثر نشي کوي کور دې منتر در باندې اثر نشي کوي خځه باندې سلام اچا بچو باندې سلام اچا ها کور دې منتر دی کور کې اثر نشي کوي خو مو تاسو یقین نشته دی مو تاسو عقیده نشته دی د الله په کتاب باندې د پیغمبر په خبرو مو تاسو یقین نشته ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو ګورا الله فرمایلو تحیته من عند الله ها ګورا چې کله ته خځه باندې سلام واچي نو یو خدا دې چې نیکی دا وګټلې ها السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نر پشانت سلام په خځه واچا دې کې څو الفاظ دي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا څومره الفاظ دي په ار لفظ لاس نیکی ملويږي درته نو کله ته چې نوازین سلام اچاو چې وزم چې بیا رازین سلام اچاو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اگر چې یو سړی سره ته ملاو شو دغه کې ملاو شو السلام علیکم ورحمت الله وبرکات بیا لا غونې تیر شي بل ځکه ملاو شي بیا ور باندې سلام ماج واچاوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اځنه سړی د سلام عادت وی کنه نا بل پښتون ورته چې مړه ته سلامونه چې درت السلام علیکم درت السلام علیکم یی غنی یی وی چې اخترم نه راځي السلام علیکم جدي درم نه ځي السلام تو سلامونه نه تانګ شو کما کلا تو ثواب ملويږي دي تا اجر ملويږي ها عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ وکلا کلا بازار ته داچت لئی څه کاری بنو ها د عمر صاحب زه عبد الله بازار ته بتل خلکو باندې سلامونه چولو ها دي د پرا چې ماته اجر ملو شي ها ثواب ملو شي نو تکلا کلا دی هایوه تر ته وځي دی باقی زو دی بازار طرف ته خلکو باندې سلام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نو ډېری نیکی دا وغټلې چې بل باندې وچی نوري نیکی دا وغټلې چې بل باندې وچی نوري نیکی دا وغټلې خدا اوسې ما کا خځه باندې سلام واچا دا د وسواله نه دی بې غیرتی نه دی ها مبارکتن دا برکتی دعا دی برکتی تحفه دی طیباتن غره تحفه دی سلام ها چې په خځه واچی په کوری واچی کذالک یبین الله لکم الایات ام درنګ در تعالی بیانې احکامات صاف خبره در ته بیانې لعلکم تاکلون دغه پر چې تاسو عقل نه کار واخلې نو چې وسم عقل نه کار ونخلې وسم نه پويګ نو اڅه نه پوي تقابل بین صفات منافقین و مؤمنین انما المؤمنون یقینا مؤمنان الذين كسان دي امنوا بالله چه مانی روډه پلاو پر رسول باندې عقل چوي ما هو سره د پیغمبرنا على امر جامین پيو کار باندې چه ا مضبوط کار وي مشوره ولا کار وي لم يسبو نو ديو نزيد مجلس د پیغمبرنا حتى يستاذنو تر دې بری چې ديو اجازه توړي د خپل امیر نه خپل پیغمبرنا ان الذين يستاذنونك یقینا اکسان چه جزت وړي د ستانا اولائک الذین یؤمنون بالله دا هغه کسان دي چې یقیني کړل دي یقین کوي په الله باندې او پر رسول باندې فایز است زنو کا هر کله چې تانه اجازه توړي په پر خلدلو د جهاد کې چې جهاد ته نشونتلې لباد شانم د باز کار خپل پر نفازن لمن شیطان منو اجازه ورکه هغه چې دا جدا خو خید دیونه واستغفر لهم بخشش غواړه د دیونه د کې چې په ظاهر کې اغانی کې کار پرېخل تقدیم د دنیا رغل په آخرت باندې لهم واستغفر لهم واستغفر لهم الله بخنه غوړه دی پر د الله نه ان الله غفور رحیم یقینا الله بخون کې مهربان دی پي دا د مؤمن صفات ته ها چې خپل امیر سره امیر نه اجازه غوړي د امیر تابع دري کې ها هغه زمانه کې پیغمبر امیرو نبی صلی الله علیه وسلم امیرو لا تجالو دعا الرسول زجر دے سر تخوی دنیاوی لا تجالو دعا الرسول مگر زوی تاسو آواز در رسول تا آواز رسول تا بینکوم پمینس پل کے کدعا عبادکوم پشانت دا آواز دا جند استاسو نا بازنا جنلارا پیگم سلیون دا چې اوازونه پیغمبر ته ما کوي لکه څنګه تاسو یو بل ته اوازونه کوي چې یا رسول خانه یا رسول یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم واقعتا کیسه کړی او یا محمد اواز ته ما کوي نو ګره یا محمد لفظ د دی آیات نه خلاف دی ها چې را په دیوالونو لیکلی یا الله یا محمد دا محمد ور سره مالی کړه قرآن نه خلاف دی پیغمبر صلی الله مگر زوی تاسو هغه आवाज کول پیغمبر تا په شان ته د आवाज د تاسو بازو بازو لرا لکه ته یو سړی ته نامه خلی چې یا عبد الله نو دا چې ما وایو چې یا محمد بلکې یا رسول الله یا نبی الله یا حبیب الله دا چې आवाज کا واه پیغمبر صلی الله یا مگر زوی تاسو حکم د پیغمبر په شان ته د حکم د جن د ستاسو نه جن لره لکه تاسو یو بل مرګري تاړه وکي حکم وکي کنه دا شان ته مگر زوا چې و د منل کو د نه منل بلکې د پیغمبر حکم معنا دغه طریقې باندې عمل کوا په یوه مثال باندې قد یعلم الله منافقین ذکر کوي قد یعلم الله الذین یقیناً پیجنی اللہ تعالی آغا کسان یتسللون منکو ما یتسللون منکو چه اوزی خوایگی دستا سنا چه خوایگی دستا سنا لوازن پا پتا پتا سرا یتسللون منکو چه خوایگی دستا سنا اوزی دستا سنا لوازن پا پتے پتے سرا پیگم سلیمانی تختی دستا سنا پټ پټ وزی دستا سنا پټ پټ خویږي دستا سنا پټ پټ دا صورتي منافقین نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس نه به ورور خویدو ا قرآن مجلس کې بتانګیدو ها اگر چې کوم سړی مجلس قرآن کې ا دا الله د کتاب بیانولو مجلس کې تانګیږي پوي شې دا منافق دی ها دین ځانو ساتو ګور الله کتاب ته تانګ نشو ها فَلْيَخْذَرِ الَّذِينَ وَدَرِيَ كَسَان يُخَالِفُونَ أَمْرِي چې مخالفت کوي دا طریقې د پیغمبرنا عین تصيبهم فتنتون چې وبرشيږي د ولرا فتنتونا په دنیا کې فتنه کفر نفاق بدعت ابن کثیر وای وبرشيږي د ولرا فتنه کوم سره چې پیغمبر مخالفت کوي یا به په کفر کې واقع کیږي یا با پا نفاق منافقت کے وقی کی گی یا با پا بدعات و رسوماتو کے وقی کی گی یا با پا محنت و مشاکت کے وقی کی گی یا با پا مصیبت کے وقی کی گی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب مصیبت پا اور بن رضی دنیا کے شد نبی علیہ السلام طریقے خلاف کے نبی علیہ السلام طریقے خلاف ما کرو او یصیبہ ہم یا بہو رسی گی آخرت کے اور تعذاب علیم عذاب درناک معلوم شوا چه دا پیغمبر پا طریقه بنده دا پیغمبر طریقه پا خلاف بنده سری تا دنیا کی مصیبت رسیگی آخرت کی معذاب ملویگی پیگی مسئلی من ما دا سنت طریقه ده کوا دا کوا دا که کوا دا که پرگه ده سنت طریقه ده اللہ در تحدیتو کا دا کلیمه مقصد تا ده لا الہ الا اللہ اللہ نا دا کی دو یکین مخلوق نا دا نا کی دو یکین د مو تاسو زړونو کې راشي دا د کلمې یکی مقصد دی او محمد رسول الله د پیغمبر طریقو کې کمیابی غیر طریقو کې ناکامي دا د مو زړه کې راشي دا د مو یقین برابر شي دا د کلمې مقصد دی نو چې ته سنت طریقې باندې عمل نه کې خو کلمې مقصد نی معنی نی نو معنی نو چې کلمې نی مې اني مقصد یې معنی نی نه معنی بیا په دنیا کې نه شرمېږي آخرت کې عذاب نه ملويږي وای مړه دا سنت طریقې ده پرې ګره دا سنت طریقې ده خیره کاوه دا کاوه دا کاوه دا کاوه سنت باندې بازابې گے ها دی دواجنا سنت نه تو انکار وک عبد الله ابن عمر وای من انکر سنت فقط کفرا کوم سړی چې سنت نه منکر شدا کافر دی ها هیڅ مزری و سنت په تر په مړه چې معمولی خبره ده چې ته وای چې مړه دا سنت طریقه ده یا مړه دا ګیره سنت نه الله درته هدایت وکا دا سوال الله پاک تاکا چې یا الله تما ته توفیق راګې یا الله ز ګناګار یې تما ته توفیق راګې ها پیغمبر مسلی و بس دا سوال کوا گناگار یا اللہ تو فکر آگے گناگار یو سڑے چھ جان گناگار گنی آغان اللہ دورا نخپا کی گئے خو چې سړی ګناه کوي او بیا ځان ګناګار نه ګڼي لکه بدعتي ا ګناه کوي ځان ګناګار نه ګڼي ای څه مخه کار وکړه ما خه کار وکړه خه کار دا وکړه پیغمبر دین کې زیاته وکړه بیا خه کار وکړه نو هغه ځان ګناګار نه ګڼي هغه نه الله ډیر خپه کیږي ها هغه ته توبه توفیق هم نه ملويږي کوم سړی چې ځان ګناګار ګڼي هغه ته توبه توفیق ملويږي نو دا ونی چې دا سنت مړه پرېږده سنت بعض خل سنت سره کوي نه ها د پیغمبر سنت سره کوي منځو کی فرضو کی و تختی ها دا یاد ستا ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم د قران خبره ده ما او ته خبره نه دی الا مسئله توحید منافقان د دې مسئله د وجنا په دای باندې تهمت لګی دې مسئله د وجنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بی باندې تهمت لگاولے چې خلق بدګمانه شي او د دې پیغمبر خبره خلکو نه مانی ها ا مسله کومه ده اداره الا خبردار انا لله ما فی السماوات یقینا خاص په اختیار کې هغه شی نه چې بس منو کیری هغه شی نه چې بس مکی کیری خلقا و ملکا و عبیدا پیمان یې زمکه اسمنونو اختیاراتی چاته ورکړي کوتب ته ورکړي پیر فقیر ته ورکړي نه غوث ته ورکړي نه لله خاص الله په اختیار کړی بل چته نه دی ور کړی دوکا کې ګما هیڅ ته ته اختیار نشته ما سیو دلل قد یعلم مخ کې کر سزی او اوس غیب دانی دی غیب دان الله دی غیب باندې الله پويږي قد یعلم یقینا پويږي الله تعالی ما په هغه حالت باندې انتم علی هیڅ تاسو یې په هغه حالت باندې کوم حالتونه باندې تاسو یې په هغه الله پوي دی و یوم یرجعون الیه اپ دی ورځې کې چې واپس کړی شي دیو الہی اللہ طرف تا فینبئوہم خبر باور کی دیو لرب ما عاملو پاگے سرچ دیو عمل کرے رے اگر اللہ نہ پڑی گی دیو عملو نب اللہ اور توخی عمل نمی کے بلی کلی وی ریزٹ کے بلی کلی وی وکل انسان الزمنا طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا او بیا باور تا لو فی اکرا کتابا کا خپل عمل نما ولولا اب وئی مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها یا اللہ دا ترنگ عمل نمارے چی دی که وڑا گنا غٹا گنا شہری زٹی لکل رے فینبئوہم بما عملو خبر بور کی اگر چی عملو لے کری واللہ بکل شین علیم اللہ پا ہر شی بنے پوئے دے نو پدیم پوئے دے چی تا عمل کے اللہ ننش اخلصی رے دا کوم مخ کے احکام چی ذکر شو دا مانے دا کاوے اللہ در بنے پوئے دے کانی کوئے بیان در بنے پوئے دے ریزٹ کے بدے لیکی ریزٹ کے بدے لیکی گورا خان اللہ رب العالمین دے موت استدا مال کولو توفیق نصیب تفریح کو خان باج جینو کی دا ٹیشن نشی اوری دے شکایت خلقی مخبر کوشش کوم اللہ خیر ہو کی انشاءاللہ کوشش پکون چے برابر وی